NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een plan om te voorkomen dat ASML uit Nederland vertrekt. De chipmachinefabrikant maakt zich zorgen over het afbouwen van regelingen voor kennismigranten. Daar is ASML sterk van afhankelijk. Bronnen in Den Haag bevestigen dat een aantal ministeries samen nadenkt over de positie van ASML. Israël laat in de eerste week van de Ramadan, volgende week, hetzelfde aantal gelovigen toe tot het gebied rond de Al-Aqsa-moskee als in eerdere jaren. Israëlische media melden eerder dat het aantal moslims in de moskee zou worden beperkt tijdens de Ramadan. De situatie kan nog wel veranderen. In een verklaring staat dat de veiligheidssituatie wekelijks wordt geëvalueerd. De premier van Haiti, premier Henri, is opgedoken in Puerto Rico. Dagenlang was onduidelijk waar hij zat, terwijl gewelddadige bendes Haiti steeds meer overnemen. Zondag werd de grootste gevangenis van het land bestormd. Gisteren hebben gewapende bendes geprobeerd om de internationale luchthaven over te nemen. En Hongarije steunt Mark Rutte niet voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. Rutte was in het verleden kritisch op Hongarije en zei dat het land niets meer in de EU te zoeken had na het invoeren van anti-homo-wetten. Om Rutte secretaris-generaal van de NAVO te maken, moeten alle lidstaten instemmen. Het weer wisselend bewolkt, wel droog. Het wordt 10 tot 12 graden vandaag. Morgen geregeld zon en ook dan een graad of 12. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog een paar files over. Allereerst de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst gebeurde een ongeluk. Nu is de linkerrijstrook dicht. Hou daar rekening met ongeveer 20 minuten extra reistijd. Verder naar de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos ook 5 kilometer langzaam rijden. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. 2 rijstroken minder daar. Vertraging is 10 minuten. En tot slot de nasleep van een ongeluk op de A28 richting Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht nog ongeveer een kwartier file rijden. Eerder gebeurde er een ongeluk op de A12. Gelukkig is de weg nu weer helemaal vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker vandaag is journalist Leonard Ornstein. Goedemorgen, Leonard. Fijn dat je er bent. Het Nationaal Holocaust Museum gaat deze week open. Iets waar jij je lang hard voor hebt gemaakt. En voor de verbouwing heb jij de locaties op film vast laten leggen. En wij gaan het zo hebben over het belang van herinneren. Zeker ook voor nieuwe generaties. Voor het Mediaforum is hier alvast Mark Velingen, hoofdredacteur van Hart van Nederland. Ook welkom. In dat Mediaforum praten we natuurlijk over het tweede AD-artikel over Khalid Qassem en zijn contacten met Ridouan Taghi. De vele strafrechtadvocaten en deskundigen die gisteren om commentaar werden gevraagd waren unaniem in hun mening over het artikel. Nee, ik zie ook geen smoking gun. Er staat niks in waarvan je kan zeggen dat Khalid strafrechtelijk of tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. Hoe moeten we dit nieuwe artikel inschatten? En zit er nou wel of niet een smoking gun in? Dat en meer straks om 10 uur in ons Mediaforum. Maar we beginnen met de stelling instand.nl over een dreigende kloof in ons onderwijs. Bijles mag niet alleen voor de rijken zijn. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik was vroeger heel slecht in rekenen. Bijles is booming business. En toen ik hierheen ging, werd ik er veel beter in. En dat moet stoppen, waarschuwen instanties nu. Ja, voor kinderen uit armere gezinnen is bijles niet te betalen. En juist die kinderen hebben dat hard nodig, omdat ze vaak al minder goed presteren op school. En dat is slecht voor de kansengelijkheid, zeggen de experts. Ja, het ging niet zo heel goed bij het begin, maar toen ik hier kwam ging het een stuk beter. De minister roept scholen op alleen bijles op school aan te bieden, zodat die voor iedereen toegankelijk is. Leonard Ornstein, je bent mijn spraakmaker vandaag. Wordt bijles een hobby voor de rijken? Nou, dat is het eigenlijk al heel lang. En dat is ook iets waar we misschien een beetje paal en perk aan moeten gaan stellen. En je zou bijles eigenlijk zo moeten zien. Je moet een kind wat niet goed kan leren, moet je het aantal bijlessen bij beperken. Al is hij rijk of arm. Ik zou het tot 2 à 3 vakken beperken. Dan zou ik die vakken ook, laat ik zeggen, door de mentor, dat kan tegenwoordig heel mooi met het PARO-systeem, vast laten leggen. Dat kind heeft 2 bijlessen. Hopelijk gebeurt dat eerlijk. Want een kind met veel te veel bijlessen gaat het later in de maatschappij die achterstanden ook echt niet redden. En ik vind zelf dat die bijlessen, dat ook gestimuleerd moet worden om dat natuurlijk voor armere gezinnen te doen. Maar dat blijkt in de praktijk allemaal niet zo mee te vallen. Het zijn inderdaad vaak de rijkere kinderen en ouders die zich dat veroorloven. Dus bijles prima, maar zorg wel dat het voor iedereen dan ook beschikbaar is en eerlijk wordt verdeeld. En beperkt. Ja, heb jij jouw kinderen ooit bijles gegeven voor de CITO-toets bijvoorbeeld? Of later voor de examens? Ja, nou, ik heb een zoon die niet zo goed in wiskunde is. Maar die krijgt nu bijles van zijn oudere broer. Maar de school zelf heeft nu ook systemen. Hè? Dus dat je aan het eind van de dag langer kan komen om extra lessen te nemen. Zijn die kinderen niet erg happig op? Dat vind ik ook een heel goed systeem. Om te doen, om ook vanuit de school dit meer, veel meer te gaan faciliteren in de toekomst. Wat ze eigenlijk dus al proberen. Maar ja, ik denk wel dat het noodzakelijk zal zijn als het is om bijvoorbeeld wiskunde of natuurkunde, waar die kinderen vaak minder goed in zijn, of Frans hoor je ook vaak, om dat bij te spijkeren, maar ook meer gelijke kansen te bieden. Mark Veningen, krijgen jouw kinderen bijles? Nee, krijgen geen bijles. Op de middelbare school van mijn zoon, die zit in de brugklas, is wel dit systeem dat Leonard een beetje beschrijft, dat kinderen kunnen kiezen in overleg met hun mentor als ze minder goed zijn in een vak op bepaalde uren die gewoon echt op school gereserveerd zijn om dan te komen. Dat ze nog eens wat extra uitleg krijgen. Dat is officieel ook geen bijles. Maar op die manier wordt wel gestimuleerd dat alle kinderen die op die school zitten extra les kunnen krijgen. Mm-hmm. En jouw kinderen, is het feit dat ze geen bijles krijgen, hadden ze het niet nodig of is het een principe kwestie voor jullie? Nou, beide. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ze het niet nodig hebben. Onze kinderen doen het heel goed op school. Tegelijkertijd is het ook wel een beetje een principe kwestie. Want ik denk wel dat er veel ouders met een theoretische opleiding zijn die ook vinden dat hun kinderen per se dat ook moet doen en moet kunnen. En de onderwaardering voor het praktisch onderwijs zit hier denk ik ook, speelt hier ook een rol. En ik ben wel bang dat het ook toch aan het onderwijs zelf ligt. Dat de kwaliteit vaak niet goed genoeg is. Dat veel leraren toch niet duidelijk en helder genoeg uitleggen. En dat daar ook part of the problem is. En dat we dat moeten aanpakken. En vooral die leraren misschien ook eens af en toe nog een extra zetje moeten geven. Zoals ze vervelend vinden om te horen. Mm-hmm. Maar als er het niet goed gaat met het schrijf- en rekenonderwijs in Nederland. Het niet goed gaat met het onderwijs. Als zoveel kinderen die bijles nodig hebben. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Rafke Hagenaars, voorzitter van het LAX. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij zit zelf nog in de zesde klas van het VWO. Heb je zelf als gebruik gemaakt van bijles? Ja, zelf helaas ook wel eens bijles nodig gehad. Vooral in de onderbouw voor Frans. En bij mij op school is het ook zo. Het systeem wat eigenlijk net in de studio werd omschreven. Dat is bij mij op school ook zo. Op het Graaf Engelbrecht. Daar heb je het eerste lesuur de mogelijkheid om bijles te volgen bij je eigen vakdocent. Dus die ook weet waar jouw sterke en zwakke punten zitten. En zo wordt er bij ons op school bijles gegeven. Maar helaas niet overal zo in Nederland. Nee, maar heb je ook Frans bijles gehad op die manier? Of heb je dat buiten de deur gekregen? Nee, dat heb ik gelukkig op school kunnen krijgen. Ja. En wat zie je om je heen? Maken veel leerlingen gebruik van particuliere bijles bijvoorbeeld, buitenschool? Ja, we riepen eigenlijk in 2018 als LAX al op om goed te gaan kijken naar bijlessen. Omdat het probleem zich eigenlijk toen ook al op voordeed. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden in de afgelopen 6 jaar. Dus mijn middelbare schoolcarrière is een mooie meetstaaf om te laten zien dat het eigenlijk alleen maar erger werd. Mm-hmm. We zien nu bijvoorbeeld uit cijfers van CBS die onlangs zijn gepubliceerd. Dat vooral rijkere gemeenten veel meer bijles laten aanschaffen dan armere gemeenten. En wat we vaak zien, en het snijdt een beetje aan twee kanten het mes, is dat rijkere gemeenten vaak betere arbeidsvoorwaarden hebben voor hun docenten. Vaak meer docenten hebben, minder groot docententekort. En armere gemeentes vaak onbevoegde leraren voor de klas hebben. Of minder goede voorwaarden waardoor docenten niet lang kunnen blijven plakken. Mm-hmm. En de leerlingen zien dus heel erg per gemeente het verschil tussen goed onderwijs en kwalitatief wat minder onderwijs, of gewoon het missen van onderwijs. Ja. En dan is het juist zo, als je die kennis en ervaringen mist, dat je dan ook nog eens bijles moet aanschaffen. Dus en op school heb je meer problemen. En om dat op te lossen moet je geld gaan betalen om je onderwijs in te kunnen halen. Mm-hmm. Ja, dat snijdt natuurlijk een beetje aan twee kanten. Ja. En horen jullie ook veel leerlingen klagen dan over hoe de bijles is georganiseerd? Want ik hoor jou nu zeggen, bij mij op school is het gewoon binnen school georganiseerd. Dan zou je zeggen, dat is dus voor iedereen toegankelijk. Wat hoor je van andere leerlingen daarover? Ja, we horen eigenlijk van het overgrote deel van leerlingen dat hun school helaas nog niet zo'n goed faciliteersysteem heeft. Dus dat het heel vaak toch bij private bedrijven wordt belegd. Mm-hmm. Dat betekent dus dat hoe groot je portemonnee thuis is, dus echt invloed heeft op wat voor soort onderwijs en kennis jij meeneemt naar je vervolgstudie. En dat is natuurlijk echt heel erg jammer dat nu nog steeds moet uitmaken. Terwijl het onderwijs juist de gelijkmaker zou moeten zijn en nu dus zorgt voor extra kansongelijkheid. Ja, jullie roepen vanuit het LAX op dat scholen het zelf moeten aanbieden. Hè? Dat is de ideale oplossing? Nee, ja, natuurlijk is de ideale oplossing dat er genoeg docenten zijn en dat elke leerling zich gewoon in het reguliere systeem helemaal kan laten ontwikkelen en daarin geen hiaten oploopt. Maar dat is op dit moment gewoon niet de realiteit. Dus voor ons is een kleine tussenstap om dat te bereiken, dat leerlingen zelf op hun eigen school, zonder dat daarbij financiële middelen nodig zijn, bijles kunnen vragen aan hun docenten. Dankjewel, Rafke Hagenaars van het LAX was dat. Ella Korba, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanmorgen. U heeft kinderen zelf naar bijles gestuurd vroeger. Ja, waarom? Ja, in ons geval was het een probleem vanwege dyscalculie. Dus daar ondervind je als... Het speelde op de basisschool al. Mm-hmm. En daar ondervond onze dochter heel veel problemen mee. Dan heb je moeite met rekenen, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dat is niet alleen voor rekenen, maar dat werkt ook door in taal en op allerlei gebieden waar je eigenlijk, als je niet in de materie zit, heb je eigenlijk geen flauw benul wat dat voor invloed kan zijn op een op het leven van een kind en op onderwijs. Mm-hmm. Hielp het? Hielp het. Zij heeft op de basisschool bijles gekregen op de middelbare school en op het vervolgonderwijs. Dus dat betekende in ons geval dat wij dat ons kind konden bieden. Maar dat was ook pure noodzaak, omdat ze op de basisschool, ja, voordat je erachter bent wat voor problematiek er speelt, mm-hmm, loop je al achter de feiten aan. Ja. En dat is natuurlijk voor veel meer kinderen, mm-hmm, een feit. Dus als je ook hoort dat een kind 80% kennis van de basisschool tot zich moet nemen om bijvoorbeeld op de HAVO te worden toegelaten, ja, dan is daar nog veel werk aan de winkel. Ik heb al heel veel manieren gehoord om dat aan te pakken. Dus het geldt niet alleen voor probleemkinderen. Het, mm-hmm, is voor ieder kind heel belangrijk, ja, dat op de basisschool die brede kennis, dat ze die meekrijgen. Ja, maar dat geldt dus dan ook eigenlijk voor uw kind die dyscalculie heeft. Daarvan zegt u, het was eigenlijk beter geweest als ze dat gewoon op school had. Daar is wel aan gewerkt. Maar die kennis is gewoon nog onvoldoende. Okay. En ik denk dat gewoon dat heel veel kinderen buiten de boot vallen op de basisschool. Daar begint het al. Want je hoort nu veel over, in de uitzending veel over het vervolgonderwijs. Maar op de basisschool, daar vallen kinderen ook al uit de boot. Dus daar moet ook echt aan gewerkt worden, mijns inziens. Ja. Ja. En u heeft wel een oplossing voor dit probleem. Zet de studenten breder in. Nou ja, onze dochter heeft ook les gekregen van studenten. Ja, dat was dan 1-op-1. Maar dat kun je wellicht ook op een bredere manier inzetten. Dat je kleine, want dat gebeurt ook in gemeenten met kinderen met een achterstand, hè, of die anderstalig zijn. Daar zijn ook al bijlessen. Er wordt grif gebruik van gemaakt, als ik dat mag beluisteren in de media. Dat kinderen blij zijn dat ze een stukje bijles krijgen. Mm-hmm. Dus dat zou toch wellicht ook een manier zijn, buiten de andere zaken, om op die manier die kinderen een beetje bij te spijkeren waar het nodig is. En vroeg beginnen, vroeg inzetten, dat is echt heel belangrijk. Anders starten kinderen overal met een achterstand. Dank u wel, Ella Korba was dat. Hans Spekman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van het Jeugdeducatiefonds. In uw ideale wereld is er geen buitenschoolse bijles meer? Ja, dat klopt. Want het ligt ongelooflijk veel druk bij kinderen. Soms omdat de ouders nooit genoeg nemen met een bepaalde opleiding, bijvoorbeeld HAVO, dat ze er ontevreden mee zijn. En het tweede is, het maakt het allemaal nog ongelijker in Nederland. Want de scholen met de grootste leerkrachtentekorten, daar hebben de ouders ook nog eens het minste toegang tot extra uren bijles. Ja. Dus het is aan twee kanten gaat het echt totaal mis. Dus ik zie in het basisonderwijs dat 80% van de scholen waar die worstelen met goede leerkrachten voor de klas werken met onbevoegden. Ja, daar begint het. Ja. Dus wij moeten die scholen, en dat moet de overheid doen, langdurig, langjarig, extra geld geven. En dan vooral de basisscholen waar de kinderen opgroeien in relatieve armoede. Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe realiseer je dat er geen buitenschoolse bijles meer is? Ik had gelezen dat het in China verboden is. Ja. Maar goed, Nederland is vooralsnog is een democratie. Nee, zeker. Ja, dus maar hoe realiseer je dat? Je kan wel zorgen dat die andere scholen alvast de allerbeste scholen zijn. En dat je zeg maar extra uren aanbiedt op die scholen waar de kinderen, net zoals in Pekela, het voorbeeld uit de krant, dat je daar aanbiedt. Dus daar moeten de leerkrachten op peil zijn. Die moet je meer betalen. Je moet structureel extra geld geven voor meer uren voor de kinderen. En daar kunnen ze dan eventueel nog extra mensen voor invliegen. Wij financieren soms extra bijles. Ja. Maar dat gaat dan via de school. Want ik wil alleen maar via de school. Het zit ook veel charlatans bij de bijlesinstituten. En als het dan via de school gaat, dan zie je dat ze die extra uren gebruiken voor de kinderen. En dat het gewoon resultaat heeft, dat die kinderen erop vooruit gaan. U wilt eigenlijk het geld ongelijk verdelen om daarmee gelijkheid te creëren. Zeg ik het zo goed? Als we dat niet doen, dan neemt de ongelijkheid in ons land verder toe. Want nu is het zo dat de scholen met het minste leerkrachtentekorten ook nog eens het meeste bijles toevoegen voor die kinderen. Ja. En kunnen die scholen dat er nog wel bij hebben? Want er wordt altijd veel op het bordje gelegd van de scholen. Als ik dan hoor, dan moet je extra uren vrijmaken, snap ik. Maar dan moeten ze ook nog extra uren vrijmaken, er extra hard aan trekken. Is dat realistisch? Nou ja, alle scholen waar ik mee spreek, en wij werken samen met meer dan 700 scholen, basisscholen, die allemaal heel veel kinderen hebben die opgroeien in armoede, die willen dat dolgraag, maar dan wel graag structureel, zodat ze echt een leerkrachtenteam kunnen opbouwen waar ze dit mee kunnen doen. Want zij zitten er om te schreeuwen, want Lennart die maakt het net iets ingewikkeld over de kwaliteit van de docent. Het begint met dat er überhaupt een docent is. En die zijn er op heel veel basisscholen waar kinderen opgroeien in armoede niet. Daar hoort de eerste prioriteit te leggen. En dit laat zien dat dat nu nog ongelijker aan het worden is. Ja, en ik las ook de oproep om minder te focussen op al die extra taken waardoor die scholen het zo druk hebben, maar juist gewoon de focus te leggen op taal en rekenen. Ja, maar alleen rekenen ben je er ook niet. Want de wereld is groter dan alleen dat. Het gaat ook om het zelfbeeld wordt gevormd in de basisschool. Dus er komen allerlei zaken bij. Dus ik denk juist dat je die school moet gebruiken als plek van vertrouwen. Want zoveel van dat soort plaatsen zijn er nog niet. Ja. Die dus veel meer kunnen bieden. Maar dan moet je dat wel in de bekostiging doen. En dat moet je scheef gaan bekostigen. Want als je ziet, zeg maar, bij je aardehout, daar is heel veel van het geld dat ook is vrijgemaakt voor de corona, is ingezet voor extra bijles. Dus ik vind het helemaal geen wonder dat de bijles zo gegroeid is. Want er is een enorme bak geld in het onderwijs gestort, die ook veelal terecht kwam bij scholen waar de nood helemaal niet hoog was. Dank u wel, Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. Daarna op het veld, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de oprichter van Wijs Bijles. Jullie werken met het concept dat ouders betalen voor de bijles van hun kind en tegelijkertijd daarmee de bijles ook voor een ander kind betalen. Ja, dat klopt. Dus voor deze kinderen bieden we dan gratis bijlessen aan. Ja, en waarom zijn jullie begonnen met het aanbieden van bijles in deze vorm? Ja, we gaven eigenlijk alle drie zelf ook bijles. En we zaten er steeds meer mee dat we het gevoel kregen dat de bijles eigenlijk alleen maar bij één bepaalde doelgroep terecht kwam. Dus eigenlijk bij de kinderen die er wel geld voor hebben. Mm-hmm. En we zagen eigenlijk dat er eigenlijk ook nog een hele andere grote groep is in Nederland waar de bijles dan niet terecht komt, die het wel juist heel goed kunnen gebruiken. Dus eigenlijk uit onvrede daarmee zijn we met dit concept begonnen, omdat we daarmee ook dachten, kunnen we aan de ene kant deze groep kinderen helpen door gratis bijles aan te bieden. Maar aan de andere kant kunnen we ook bewustwording creëren onder ouders die wel geld hebben en hun kinderen, dat bijles eigenlijk niet voor iedereen is. Ja, en heb je nu een bredere groep leerlingen die bij jullie terecht komt? Ja, dus we bieden bijles aan in Amsterdam. Het is natuurlijk een super diverse doelgroep die we hier hebben. We zien eigenlijk kinderen van allerlei soorten achtergronden, niveaus, klassen. Komt eigenlijk op allerlei plekken terecht. Dus dat is heel fijn en mooi. Ja, nu zijn er ook mensen die zeggen, ja, je zou ook zelf in het onderwijs kunnen gaan werken. Dan is die hele bijles niet nodig. Ja, en dat is natuurlijk de ideale samenleving. Zou bijles helemaal niet nodig zijn. Daar staan wij ook achter. Het liefst zouden wij ook eigenlijk niet bestaan. Maar de realiteit is nou eenmaal anders. En we zien ook dat het liefst zou je natuurlijk hebben dat bijles gewoon op school wordt opgevangen. Maar door het huidige lerarentekort is dat gewoon op korte termijn, denk ik, niet heel erg realistisch. Nee, maar daarom zou je ook kunnen zeggen, ja, jullie als bijlesgevers gaat onderwijs in. Ja, klopt. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik denk alsnog dat voor nu natuurlijk een pleister op de wond is. Ja? En wij denken dat voor nu dit de beste oplossing is. Maar het liefst in de ideale samenleving inderdaad zou het allemaal gewoon op school worden opgelost. Ja, of ik ga toch even vragen hoor, Dana. Of levert het gewoon meer op om bijles te geven? Nee, want wij maken zelf geen winst. Dus voor ons is dat sowieso niet relevant. Ik denk voor heel veel andere bijlesbedrijven is dat wel inderdaad de reden om dat te doen. We zien ook bij ons wordt de bijles gegeven door de studenten. Studenten die normaal niet de PABO doen, dus die daarna niet het onderwijs ingaan. Dus we zetten ook juist een groep studenten in die anders niet in het onderwijs zou zitten. Dankjewel, Dana op het veld, oprichter van Wijs Bijles in Amsterdam. David Vestering is van de bijlesgroep. Goedemorgen. Goedemorgen. En jij vertelde dat je genoeg ouders ziet die het niet kunnen betalen. Voelt dat niet wrang? Dat is vervelend en daar doen wij ook alles aan. Ik ben zelf bij de groep 3 jaar geleden begonnen met een vriendengroep. Omdat we merkten dat na de coronatijd een enorm gat ontstond in de kennis van leerlingen. Inmiddels zijn we ook gegroeid en merken we dat ouders zich ook aanmelden die het niet kunnen betalen. En in dat geval denken wij heel vaak met ouders mee om te kijken wat wel mogelijk is. Mm-hmm. Zo werken we veel samen met gemeentes. En zijn er ook verschillende stichtingen die kunnen bijdragen om te helpen. Zodat vastnog die ouders die het niet kunnen betalen wel kunnen helpen met bijles. Ja, en merk je in de praktijk, los van hoe het er bij jullie aan toe gaat, dat bijles nu wel alleen voor de rijke gezinnen is? Nee, want een hele grote groep bij ons is ook al een groep die het eigenlijk niet kan betalen. Ja, even los van hoe het er bij jullie aan toe gaat. Hè? Dus even in de wereld van de bijles, zal ik maar zeggen. Zie je dat het alleen voor mensen is die er geld voor hebben? Nee, ik denk ook dat dat niet de insteek is. Zo zijn wij dat zelf ook niet begonnen. En bijles moet voor iedereen zijn. Ja. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Ik merk ook dat er gewoon heel veel vraag naar is. Het ging eerder in het gesprek over dat het op school wordt gedaan. Maar wij krijgen ook vaak aanmeldingen van leerlingen die op school extra worden geholpen. Maar zeggen, ja, dan hebben we 1 docent voor een klas van 30 leerlingen staan na school. Oh ja. Er is gewoon een tekort en dat moet buitenschool worden opgelost op dit moment. Ja, tegelijkertijd die minister die zegt, ja, geef het nou gewoon op school. Dat kan toch een prima oplossing zijn? Als jullie verhuizen met z'n allen, zal ik maar even zeggen, naar een school. Is dat dan niet een oplossing? Wij hebben expres ervoor gekozen om het niet op school te doen, maar buiten school. Ook om het juist voor iedereen toegankelijk te maken. Scholen werken vaak al samen met een partij. Dat is ook gewoon betaald. Wij merken dat dingen die scholen zelf aanbieden kwalitatief nog niet goed genoeg zijn. En dat de leerlingen zich daarom uiteindelijk ergens anders bijles gaan zoeken. Ja. Bij andere bijlespartijen. Hebben jullie wel geprobeerd om contact te leggen met scholen en ze te zeggen, joh, wij kunnen dat kwalitatief gewoon veel beter? Ja, en daar wordt vaak op gereageerd dat dat niet mogelijk is. Dus dan kiezen wij ervoor om buiten de scholen te gaan zitten. Dankjewel. David Vestering was dat van de bijlesgroep. Danielle Woestenberg is voorzitter van CNV Onderwijs. Welkom. Dankjewel. U noemde de plannen van de minister symptoombestrijding. De plannen om dus die bijles meer op scholen te gaan organiseren. Waarom? Nou, ik denk dat uit de gesprekken die je hier net voor had heel mooi naar voren komt waar hij zit. Kwaliteit op school, dat is de crux. En we leven in een heel rijk land met heel veel mogelijkheden en de onderwijskwaliteit die kachelt achteruit. Hoe kan dat? Ik denk dat daar het accent op moet liggen, dat we het onderwijs in de basis op orde moeten hebben. Dat er klassen zijn die niet overvol zitten, dat de docenten kunnen werken op een manier die passend is en dat we het geld wat we links en rechts aan het rondstrooien zijn focussen en in die school besteden met elkaar. En de laatste spreker gaf al heel terecht aan, de scholen kunnen die kwaliteit niet bieden, maar daar missen we een heel belangrijk accent tegen bepaalde kostprijs. En op het moment dat je meer gaat betalen en het anders organiseert, dan kan er heel veel. En dat doen mensen nu. Het anders organiseren op individueel niveau. En ik denk dat de minister er verstandig aan doet om het anders te organiseren, maar dan voor heel Nederland, zodat ook ieder kind het beste onderwijs op de school in de buurt kan krijgen. Ja, nu pleitte Hans Spekmans juist in onze uitzending ervoor om het geld aan scholen ongelijk te verdelen, om zo gelijkheid te creëren. Sluit u zich daarbij aan? Nou, dat is een hele platte oplossing voor een wat genuanceerd probleem. Ja, de beste docenten moeten op de ingewikkeldste scholen een plek kunnen vinden. En daar is dit een deel van de oplossing van. Tegelijkertijd gaat het niet alleen om geld. Wij leven in een samenleving waarin steeds vaker ook aan mensen, iedere professional wordt gevraagd om bijvoorbeeld mantelzorg te verlenen, om hand- en spandiensten op scholen te verlenen. En docenten zijn in die zin ook medewerkers die in die samenleving leven. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld de bijlesmensen waar u net mee sprak zeggen van ja, het zit hem niet in het geld. Nee, maar het zit hem ook in vrije tijd en het zit hem ook in flexibiliteit. Dus we moeten met elkaar gaan nadenken over wat we eisen van mensen die op een school werken. Mm-hmm. En hoe je dat met modern strategisch HRM, wat op heel veel plaatsen inmiddels goed doorontwikkeld is, ook in het onderwijs beter kunt vormgeven. Ja. Zodat de mensen die in het onderwijs werken ook als mens op andere plekken hun taken kunnen volbrengen. Klinkt en daar allemaal, geldt die ook. Ja, dat klinkt allemaal natuurlijk hartstikke mooi, maar intussen zijn er mensen die hebben kinderen nu op de basisschool zitten en die denken, ja, dit gaat niet de goede kant op. En hè, wat u nu zegt, dat is niet morgen geregeld. Nou, daar zijn we met z'n allebei. En dat begint bijvoorbeeld al met het feit dat een deel van de taken die binnen de school nu worden verzorgd, bijvoorbeeld door de NPO-gelden met onderwijsondersteuners, nu vandaag worden gefaciliteerd, maar waarvan nu de minister het tijdelijke geld gaat stopzetten. En daardoor vallen de extra taal- en rekenlesjes binnen de school er ook weer vanaf. En met het lerarentekort erbij worden daar de zwakste leerlingen weer de dupe van. Dus er zijn echt best wel zaken die vandaag kunnen, die in ieder geval zorgen dat het niet erger wordt. En met het anders organiseren kunnen we ook snel beginnen. Ja, maar bent u het er ook mee eens met wat Hans Spekman zei? Ik wil eigenlijk helemaal geen particuliere bijles meer. Nou ja, weet je, dat gaat uit van een overheidsmentaliteit die volgens mij niet helemaal de Nederlandse is. Dat ouders hun kinderen het beste gunnen is volgens mij van alle tijden. En ik zie niet op elke straathoek een politieagent staan die ouders gaat tegenhouden om naar een bijlesorganisatie te lopen. Nee. Dus laten we vooral kijken naar goede oplossingen om mensen te helpen bij de zorg. Mm-hmm. En de kinderen die het hardst nodig hebben, ja, ook goed onderwijs bieden. Ja, dus als het onderwijs heel goed is, dan zul je vanzelf zien dat die bijles, die particuliere bijles wellicht niet of minder nodig is. En het onderwijs wordt fantastisch als je de beste mensen ook in die sector laat werken. En heel terecht dat u zegt, waar zijn al die bijlesmensen? Die kunnen ook in een school werken. Dank, Danielle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen, want u heeft vroeger zelf bijles gehad. Heeft dat geholpen? Ja, ik heb vroeger bijles gehad en het heeft zeker geholpen. Mijn vader heeft denk ik een auto besteed aan mijn bijles. Ik moest naar de MMS, dat is talen, maar ik ben hartstikke dyslectisch en het was alleen maar voor vrouwen. Dus ik ging naar de HBSB en daar heeft dus heel veel bijles aan geholpen dat ik dat haalde. Maar tijdens jullie luisteren kreeg ik kromme tenen, want ik heb een pleegdochter en die kon niet rekenen. En ik raakte daar helemaal van in paniek. En kort geleden heb ik haar docent nog gezien en die zei, je hebt een rekenbandje voor haar gemaakt. Nou, dat was ik helemaal vergeten. Wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon kraaltjes gekocht met 1 tot en met 10 erop. Armbandje van gemaakt, om de kind gedaan. Oh ja. En binnen een mum van tijd wisten dat 5+5 de hele leven 10 zou worden. Dus ja, ik denk dat ouders ook gewoon met hun eigen kinderen aan de gang moeten gaan. En dan kunnen scholen kunnen gewoon aangeven van dit kan ze niet, of dat, of kan je kind niet, dat kan je kind niet. En dat er gewoon hele leuke boekjes of spelletjes of wat dan ook zijn. Ja. Er wordt dan veel te veel gefocust op scholen en BSO's en weet ik wat wel. Maar die ouders die hebben kinderen gekregen en die kunnen daar gewoon leuk mee spelen. Ja, doe zelf ook wat. Dankjewel, Kiki, ja, voor uw bijdrage. Er wordt ontzettend veel gereageerd op de stelling vandaag. De aanleiding van de stelling vandaag ontzettend veel. We kijken, bijles mag niet alleen voor de rijken zijn, was de stelling vandaag. Francisca Wagenmaker zegt, goed regulier onderwijs zou voor ieder kind toegankelijk moeten zijn. Dan hebben kinderen gelijke kansen en dan is de bijles niet nodig. Iljits van Beinem zegt, we zijn lekker onderweg, dezelfde kant op te gaan als landen als Engeland, waar ze privéscholen hebben en waar de rijken hun kinderen tegen hoge betaling naartoe sturen. Dat moeten we echt niet willen. De Nederlandse scholen moeten 2 dingen doen. De minder begaafde kinderen allemaal op een niveau brengen waarmee ze mee kunnen draaien in de samenleving en de begaafde kinderen allemaal een evenredige kans geven hun talenten te ontplooien. En Biek Eist zegt, vrijwel dagelijks krijgen we te horen dat er tekorten zijn aan leraren en dat we dit niet opgelost krijgen. De mensen zijn er gewoon niet. Er is zoals altijd discussie hierover in onze Spraakmakers Community. Bent u nog geen lid en denkt u wil hier wel over meepraten, meld u dan vooral aan. Dat kan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Ik kan het patroon niet doorbreken. Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. De komende weken duik ik in het werk en leven van Richard Wagner. Componist van prachtige opera's, maar ook een man met even zoveel vrienden als vijanden. Een serie over een rokkenjager die overal schulden maakte. En prachtige muziek natuurlijk. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1, 10 uur. Met spanning werd er naar uitgekeken. Het vervolgverhaal in het AD over oud-advocaat Khalid Kassem en zijn vermeende contacten met Ridouan Taghi. Volgens veel collega's bevat het artikel weinig nieuws. Wij leggen het straks voor aan onze mediaforumgasten. En nu eerst, het kabinet probeert te voorkomen dat ASM uit Nederland vertrekt. Meer het NOS-journaal erover met Clemens Peters. De Telegraaf schreef vanochtend over het kabinetsplan en bronnen in Den Haag bevestigen dat departementen aan het nadenken zijn over de positie van ASML in Nederland. Het techbedrijf uit Veldhoven zou uitbreiding in het buitenland overwegen, omdat ze het vestigingsklimaat in Nederland slechter vinden worden. Verslaggever Wilco Boom. Uitbreiding elders of overplaatsing wil het kabinet graag voorkomen. En daarom is er een geheime operatie opgetuigd met de codenaam Beethoven. Door de meest betrokken ministeries. En dan heb je het over economische zaken, buitenlandse handel, financiën en algemene zaken. Om het bedrijf dus comfort te bieden, zodat die plannen van tafel gaan. Nou, premier Rutte die bemoeit zich er persoonlijk mee, want hij wil het niet laten gebeuren dat er na Shell en Unilever nog een multinational vertrekt tijdens zijn premierschap. ASML is een van de succesvolste bedrijven van Nederland en is een belangrijke aanjager van de economie in Eindhoven en omgeving. Een praktijkondersteuner hoeft het medisch beroepsgeheim niet op te geven in de zaak van een verpleegkundige die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten. Het OM wilde inzage in de gesprekken tussen de verdachte en de praktijkondersteuner. Hij zou aan haar hebben verteld over zijn rol bij de dood van de patiënten in het ziekenhuis in Assen. Volgens de rechtbank zijn er geen aanwijzingen dat de gesprekken nieuwe informatie bevatten die zo cruciaal zijn voor het onderzoek dat het medisch geheim doorbroken moet worden. Dit jaar zullen waarschijnlijk minder mensen bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking die huiseigenaren de afgelopen weken hebben gekregen. Vorig jaar was er een record aantal bezwaren, maar volgens Vereniging Eigen Huis doen dit jaar minder mensen dat. Omdat de WOZ-waardestijging dit jaar veel minder hoog is dan vorig jaar. Toen was dat 17%, daar zijn heel veel mensen van geschrokken en hebben bezwaar gemaakt. En dit jaar is het 4%. En dat valt dan mee. Dus de waardestijging die is er wel, maar niet zo heftig. En komt daarbij voor heel veel mensen als acceptabeler over dan vorig jaar. Ja, al een aantal jaren spelen speciale bezwaarbureaus daar handig op in. Ze helpen mensen kosteloos met het maken van bezwaar, maar dat levert dit jaar een stuk minder op. Die bureaus die ontvingen een vergoeding van de gemeente. Dat is nog steeds zo, maar die is veel lager geworden. Die is een kwart van wat die vorig jaar was. Was het toen nog bij een succesvol bezwaarschrift €600 wat ze verdienden aan vergoedingen. Dit jaar is dat minder dan €200. En dat maakt het heel veel minder lucratief voor die bureaus om hun diensten aan te bieden. Israël laat in de eerste week van de Ramadan, dat is volgende week, hetzelfde aantal gelovigen toe tot het gebied rond de Al-Aqsa-moskee als in eerdere jaren. Israëlische media melden eerder dat het aantal moslims in de moskee juist zou worden beperkt tijdens de Ramadan. Dat betekent trouwens niet dat er tijdens de Ramadan niets meer kan veranderen. In een regeringsverklaring staat dat de veiligheidssituatie wekelijks wordt geëvalueerd. De Haïtiaanse premier Henri is opgedoken in Puerto Rico. Dagenlang was onduidelijk waar hij zat, terwijl gewelddadige bendes Haiti steeds meer overnemen. Zondag werd de grootste gevangenis van het land bestormd. En gisteren hebben gewapende bendes geprobeerd om de internationale luchthaven over te nemen. De Olympische Spelen in Parijs worden een stuk minder groots geopend dan eerder werd aangekondigd. Er zijn nog te veel zorgen over de veiligheid. Ongeveer 300.000 mensen mogen bij die opening zijn, aan de Seine in het centrum. Eerder werd gesproken over het dubbele aantal toeschouwers. Het NOS-journaal. Donald Trump is zo goed als zeker de Republikeinse kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Op Super Tuesday, de belangrijkste dag van de Amerikaanse voorverkiezingen, sloeg hij een grote slag. En dat vierde hij in een speech. Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time. Nou, Trump heeft dan ook reden om blij te zijn. Hij staat ver voor op zijn rivaal Nikki Haley, vertelt de correspondent Marieke de Vries. Verwacht wordt dat Trump in alle voorverkiezingen die tot nu toe zijn gehouden nu bij elkaar 92% van de te winnen gedelegeerden heeft gewonnen. Even ter vergelijking, Nikki Haley heeft een schamele 6,8% gehaald. Dat valt dus in het niet bij Trump. Trump is dus bijna al zeker van de winst en die kan die komende week in Georgia al binnenslepen. Opnieuw correspondent Marieke de Vries. Als Trump die voorverkiezingen met overwacht mint, dan kan het zo zijn dat hij al aan het voldoende aantal gedelegeerden komt om die nominatie al naar zich toe te trekken. Dus dan is al zeker na die voorverkiezing in Georgia dat hij inderdaad waarschijnlijk de presidentskandidaat wordt. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog. Het wordt 10 tot 12 graden vandaag. Morgen schijnt geregeld de zon en bij weinig wind wordt het dan een graad of 12. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen, Tim. Moest op de weg. Hi, goedemorgen Roos. Vrij goed nog één file te melden. De A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Nijkerk gebeurde een ongeluk. De weg is ook alweer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 5 tot 10 minuten aan extra reistijd. Ster. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het lang verwachte artikel van het AD over de zogenoemde kantoortapes van Khalid Qassem zijn gepubliceerd. Toen hij actief was als advocaat zou hij rechtstreeks contact hebben gehad met Ridouan Taghi. Is het goed dat het grote publiek dit nu weet? Valt de inhoud van het artikel stiekem een beetje tegen? Of moet je als journalist beter nadenken over de mogelijke ernstige gevolgen? Dat en meer in ons Mediaforum. Met vandaag journalist Frenk van der Linden net binnen. Goedemorgen Frenk. Morning. Hoofdredacteur Hart van Nederland Mark Veening is hier ook. En ook spraakmaker journalist Leonard Ornstein. Is er bij. We beginnen met jullie mediamomenten. Frenk, ik begin bij jou. Het nieuwe boek van een van de oprichters van Provo en oud-kabouter Roel van Duin, met als schoonvader van Poetins geheim agent. Ja. Vond jij erg inspirerend, waarom? Nou ja, ik wil het even hebben over WC-eend en de geloofwaardigheidsparadox. Bent u daar nog? Wij van WC-eend adviseren Popla pleepapier. Als je dat zou horen, dan zou je denken, hey, wacht even, ik moet even luisteren, daar klopt dit niet, opmerkelijk. En het interessante is dat als iemand iets zegt dat je niet verwacht van die ander, dat dat geloofwaardigheid van die persoon kan versterken. En dus op het moment dat een verklaard antimilitarist als Roel van Duin, een oud bandenbommer, zegt het Westen moet veel meer bewapenen. Het Westen faalt als het gaat om eigen verdediging. Moet niet meer vertrouwen op de Verenigde Staten. En dat schrijf ik als man die blij was dat hij met S5 werd afgewezen voor militaire dienst. Dan spits ik mijn oren. Ik hou ontzettend van mensen die zeggen ik heb eens over dingen nagedacht en geloof het of niet, maar ik ben daar anders over gaan denken. En dat doet hij in dat boek. schoonvader van Poetins geheimagent. Hij was dus getrouwd met een Russin begin deze eeuw. En zij kregen ruzie over de oorlog. Dat begon al met de Krim. Daarna natuurlijk Oekraïne. En het leidde uiteindelijk, zoals zij heel mooi beschrijft in dat boek, tot een scheiding. En hij legde uit welke lessen hij persoonlijk leerde en politiek leerde. Ja, en ik hou dus ontzettend van mensen zoals mijn oude held Heldering. Ik heb het hier vaker gezegd. Die elke maand een column schreef. Ik heb het verkeerd gezien en dat komt door dit en dat. Dus ja, hulde Roel van Duin. Mark, deel jij dat ook? Ja, zeker. Ik denk die dat interesse dit, in mensen die van mening veranderen? Dat, en het is sowieso gezond, lijkt me. Want daar ontbreekt het in deze tijd wel een beetje aan. En mensen die er nog eens goed over nadenken en dan ergens op terug durven komen. Mm-hmm. Dus dat deel ik zeker. Ja, je hoort het in de politiek eigenlijk nooit, maar de laatste tijd van iets de meer. Dat wil ik zeggen. Ja, Van der Plas bijvoorbeeld heeft het nu gedaan. Gezegd. Ik meen in het geval Black Lives Matter en slavernijverleden, die ook publiekelijk in de Tweede Kamer zei, ik heb er nog eens over gepeinsd, op mijn hoofd gekrapt en geloof het of niet, ik bekijk de dingen anders. Ja, dat, wanneer maak je het ook mee in Mediaforum? Dat een journalist zegt na een meningsverschil, nou god, ik zit er eens over na te denken. Je hebt eigenlijk betere argumenten dan ik. Ik heb het zelf één keer meegemaakt in De Wereld Draait Door, meen ik, dat ik met iemand in debat was en ging over de invoering van een nieuw politiepistool. En dat ik na 30 seconden zei van, ja, ik vind dat eigenlijk dat u het verstandiger ziet dan ik. Dat was een probleem, want toen moesten we nog 5 minuten vullen. Jesus, daar was je niet voor uitgenodigd. Was ik gek geworden of zo? Nee, die ander had gewoon meer gelijk. Dat gebeurt. Nou ja, terwijl als je het niet aan de lopende band doet, dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Maar als je dat zo nu anders doet, is dat heel goed. Thuis ben ik een heel terughoudend. Ja. Maar Leonard, voor journalisten zou dit de basishouding moeten zijn, toch? Ja, je moet eigenlijk openstaan steeds voor nieuwe meningen en denkbeelden. En daar heb ik bijvoorbeeld bij Roel van Duin, zet ik daar wel enigszins mijn kanttekening bij. Want kijk, ik ben bijvoorbeeld in de tijd van de Koude Oorlog heel bewust soldaat geweest. Dienstplichtig. En ook omdat ik dat heel belangrijk vond. Maar in deze tijd heb ik soms wel eens iets van, zijn we ons niet enorm aan het bewapenen? Wordt het niet weer een vreselijke wapenwedloop? Ik ben heel kritisch over Poetin. Ik ben heel kritisch over China. Dus jij andersom dus eigenlijk. Ik heb een beetje andersom. Van moeten we niet een beetje tegenspel bieden? Intrigerend. Ja. Dus bijvoorbeeld gisteren was groot in het nieuws dat Europa dus een eigen defensieindustrie moet beginnen. Ben ik allemaal best wel voor. Maar ik denk ook van take care mensen. Voordat we in een vreselijke wapenwedloop en in een oorlog terechtkomen. Maar kan je over een paar jaar weer anders over denken. Heel goeie, ja. Nou ja, precies. Want je bent hier dus over van mening veranderd. Nou, ik ben geen pacifist geworden. Maar ik denk wel van, laten we ook voorzichtig zijn met mee te gaan in zo'n Het is wel interessant dit toch, want ik ben ooit afgewezen voor militaire dienst omdat ik als jonge jongen al 2 keer -7 had. Nooit blijer geweest met mijn slechte ogen, moet ik zeggen. En nu denk ik, ja, met je stoere praatjes over hoe je dit soort dingen moet zien. Ik heb zelf dus nooit dat groene pakkie aangehad. Nee. Ja, makkelijk lullen. Maar het aardige van mening veranderen is dat het niet per se de mening van de ander hoeft te zijn. Hè? Dus het is juist leuk dat de meningen tegengesteld van elkaar kunnen veranderen. Zeker. Ja. Mark, jouw mediamoment gaat over een quiz van RTV Drenthe. Vertel. Ja, even wat dichter bij huis, even een ander onderwerp. RTV Drenthe heeft al een paar jaar een eigen kennisquiz. Lijkt een beetje op de slimste mens. Heet Loos, dat is ook Drents voor slim. En het leuke daarvan is, morgen begint er weer een nieuwe serie. Het is heel eenvoudig, heel simpel, maar ik denk heel belangrijk voor ook de herkenning. We horen natuurlijk vaak dat mensen zichzelf niet herkennen. Ook in wat er in de media allemaal gebeurt en dat ze zichzelf niet zien. Nou, dat zie je dus hier wel. Gewone mensen, ook geen BN'ers of bekende Drenthe ook niet, die met elkaar hun kennis van het Drents en de Drentse cultuur testen. Zullen we even een stukje luisteren? Ja, leuk. Wie weet wat een poelenpataat is? Of een miesgaster? Maar de grote vraag is, wie wint deze finale en mag zich een jaar lang de meest loze Drent noemen? De bekende meerkeuzeronde, aan te duiden je keuze met de botjes die jij bij je liggen hebt, de A, B of de C. En ik geef je meteen maar de eerste vraag. Wat betekent gniezen? Ja, wat betekent gniezen? Leonard, kijk jou aan. Ik denk toch genezen als de ABN'er. Maar ik vind het ontzettend goed dat die dialecten en talen, dat we dat koesteren en dat we dat niet weggooien. Ja, Frank, wat denk jij dat het is? Nou, ik denk het cultiveren van andermans mening en daar trots op zijn. Aansluitend bij het vorige onderwerp. Nee, ik heb werkelijk geen flauw idee, maar ik deel het sentiment van Leonard. Ik vind het ook geweldig, die popgroepen van de laatste 10, 20 jaar die uit de regio's oprukken. Dan heb ik het niet alleen over Oerend Hart of zo, maar gewoon Skik en noem het allemaal. Ja, Daniel Loos is echt een held. Elke week ook een prachtige column in de Dagblad van het Noorden schrijft hij. Ik denk, ja, dat soort dingen. Ik ben een Drent, dus ik vind dat mooi. Ja. Maar ik denk dat sowieso in elke regio dit soort dingen, dat heel belangrijk en fijn ook is voor mensen. Ja, iedereen zit nu wel te wachten op wat het dan wel is. Hè? Want het klopt allebei niet wat jullie zeggen. Nee. En nu is het ernstige, want ik zou met Leonard meegaan, eerlijk gezegd. Ik ben dus echt een Drent. Ik heb het 20 jaar gewoond, maar ik zou het dus niet weten. Oh, echt niet? Nee, sorry. Grijnzen is het. Grijnzen? Gniezen is grijnzen. Okay. Oh, grijnzen. Ah ja, dat was een beetje binnen. Oké, dan vooruit. Ja. Dus ik ga kijken ook vanaf morgen, zodat ik ook mijn kennis van de Drent weer een beetje ophaal. Dan, gisteravond om 7:00 publiceerde het AD het artikel over Khalid Qasem, waar eerder juridisch veel om te doen was. Was er eerst een verbod op de publicatie. Vorige week besloot het gerechtshof dat het AD toch wel mocht publiceren. En nu weten we wat erin staat. Volgens de kantoortapes lijkt Khalid Qasem, toen hij actief was als advocaat, contact te hebben gehad met Ridouan Taghi, terwijl hij dat eerder in de media ontkende. Alle ogen waren natuurlijk gericht op de komst van dit artikel. Veel mensen zaten erover in spanning. Wat staat hierin? Wat vonden jullie uiteindelijk van het artikel, Frank? Ja, tant de bruit pour une omelette, zoals de Fransen zeggen. Veel lawaai voor een gebakken ei. Er staat uiteindelijk verdomd weinig in. Ja, hij heeft contact gehad in het verleden met Taghi. We kennen de aard van dat contact niet. Hè. Ze zijn voor een deel met elkaar opgegroeid, naar ik begrijp. Was dat om samen te praten over hoe leuk het op het schoolplein was? Was het zaak inhoudelijk, om het plechtstatig te zeggen? Dat weten we allemaal niet. Dus ja, de inzet van al deze middelen om de publicatie af te dwingen van een artikel waarin nou niet heel veel zwaarwichtige dingen staan, vind ik nogal overdreven. Ja, want het gerechtshof oordeelde dat het gepubliceerd mocht worden vanwege het zwaarwegend maatschappelijk belang. Lees je dat hierin, Mark? Nee, in alle eerlijkheid heb ik dat ook niet kunnen ontdekken. En wat door Frank wordt gezegd, werd gisteravond ook in alle programma's gezegd. Mm. Ik dacht, ja, misschien mis ik iets. Ik zit niet zo heel diep in de crimejournalistiek. Dus laat ik eens horen wat alle andere deskundigen daar gisteravond over te zeggen hebben. Maar ja, die waren ook unaniem het erover eens. Hier staat eigenlijk heel niks bijzonders in. Komt natuurlijk ook omdat er een hoop inderdaad te doen was om het artikel, dat de verwachtingen hoog zijn. En dat daardoor misschien het gevoel ook is dat het wat, mag je zeggen, tegenviel. Maar dat het gevoel niet is dat er nou heel veel nieuws in staat. Ja. Marcel Hane, journalist bij NRC, die tweette: het blijft onbegrijpelijk dat we van de rechtbank Amsterdam hier niets over mochten vernemen. Dat is eigenlijk het gevoel wat jullie ook delen dus. Ja, dat vind ik dan weer moeilijk inschatten. Want er waren ook twee advocaten, althans één advocaat Jan Vlug en ex-advocaat Bram Moscovici, gisteren ook in verschillende programma's toelichten. Mm. Wat risico's zouden kunnen zijn van deze publicatie. Hè? En ik hoop en ik ga er maar vanuit dat bij het AD die afweging goed is gemaakt. Van ja, wat zijn de risico's van die publicatie voor de veiligheid van mensen. Ja. Ten opzichte van dat maatschappelijk belang dat wij denken te dienen met publicatie van deze. Daar heb ik gegeven de nuchterheid van René Rijp, maar de hoofdredacteur van het AD, heus wel vertrouwen in. Maar dat neemt niet weg dat ik het gewicht dat dit stuk in de schaal legt heel gering vind. Ik wil dit, wat jij nu zegt, Mark, wel even uitexerceren met jullie. Bij Sofie en Jeroen zat gisteravond Sven Brinkhoff. Hij is hoogleraar strafrecht. En hij had vraagtekens over of je dit wel moet publiceren. Gelet op alles wat er is gebeurd in Marengo, rondom de kroongetuigen, de veiligheid, vind ik de afweging om het toch te publiceren en de risico aan veiligheid wat je dan misschien in de waagschaal legt, vind ik toch wel een hele lastige die rondom dit verhaal hangt. Ik denk dat je nu ook als journalist nog voorzichtiger dan ooit moet zijn. Zeker met deze verdachte groep. Okay. Ja, weet met wat voor gevaarlijke verdachte groep je te maken hebt. Denk drie keer na voordat je als journalist hier iets over publiceert. Ja, de publicatie zou een betere zaak waardig zijn geweest. Hè? Het middel dat je hier inzet, de juridische gang, het prominent brengen van zo'n verhaal, dat is niet helemaal in balans met wat er uiteindelijk in zit. En als er dan ook risico's aan kleven, dan denk ik dat de afweging beter anders had kunnen uitvallen. Ja, je zei al eventjes, Mark, Jan Vlug, dat is ook een advocaat, die zat gisteravond bij Op1. Hij sluit zich aan bij Brinkhoff. Hij zegt niet te begrijpen dat het gerechtshof toestemming heeft gegeven om dit artikel te publiceren. Ik heb nog nooit, ik ben best wel vaak op tv geweest, ik heb nog nooit gezegd een rechter doet iets niet goed. Dat is ook heel ongepast voor een advocaat om dat te zeggen. Maar deze rechter heeft echt blijk gegeven van een 19e eeuwse naïviteit. Dus die naïviteit die kunnen we ons niet meer veroorloven. Want advocaten lopen gevaar. Op Dirk Wiersum en Peter R. de Vries en de broer van de kroongetuigen. En dat heeft hij gewoon voor een flutartikel met alleen maar vage verdachtmakingen. Die heeft die afweging echt volstrekt verkeerd gemaakt in mijn visie. Heel gevaarlijk. En ik hoop dat het goed afloopt. Ja, en dan doemt dus de vraag op, moet een rechter deze afweging maken of kan een journalist dat voldoende doen? Ja, dat is een ingewikkelde. Kijk, principieel vind ik dat de journalist dat moet doen. Dat is natuurlijk ook het punt dat het hele proces dat gedaan is. Niet alleen door het AD, maar ook met steun van de NVJ, van de Journalistenvakbond en van het Genootschap van Hoofdredacteuren, unaniem. He, is ook de opvatting dat de vrijheid van de media natuurlijk hier ongelooflijk belangrijk in is. Maar daar hoort natuurlijk wel bij dat die media hun verantwoordelijkheid ook echt heel serieus nemen. Ja, als wij de rechter nodig hebben om die afwegingen goed te maken, dan denk ik dat we te laat zijn of dat we het verkeerd taxeren. Mm-hmm. Want het is dus in het kader van die persvrijheid wel goed dat dit artikel gepubliceerd mocht worden. Ja, op zichzelf wel. Hè. Het al oude, all the news, het fit to print. Hè. Ja, dat moet allemaal natuurlijk normaal gesproken zijn weg vinden. Maar nogmaals, als je die dingen in de weegschaal legt met elkaar, dan kan het niet zo zijn dat je zegt, om deze snipper informatie, hè, was dit risico het waard en was al deze tamtam het waard. Mm-hmm. Het gaat echt om een snipper. Wat weten we nou? We weten niets van de aard van dat contact. We weten helemaal niet wat de echte risico's ervan zijn. Ik zou zeggen, doe het om zwaarder wegende dingen. Ja. Ze hebben wel om wederhoor gevraagd, natuurlijk. Het Algemeen Dagblad. KSM reageert daar. Het artikel van het AD staat bol van de onjuiste suggesties en valse verdachtmakingen. Dit is sensatiejournalistiek. Ongefundeerde verdachtmakingen spuien in de wetenschap dat de beschuldigde zich niet in het openbaar kan verdedigen. Ik moet het van mij af laten glijden, omdat mijn handen zijn gebonden en ik niet inhoudelijk kan reageren. Ja, hij kan zich dus niet verweren. Hij is gebonden aan allerlei afspraken die je nou helemaal hebt als advocaat. Hoe moet je er nou als journalist mee omgaan als het gaat om hoor en wederhoor? Wat kun je hiermee? Niets. Hij is machteloos. En dat zou extra gewicht moeten geven aan je afweging om dit niet te publiceren. Dat wil niet zeggen dat je niet door moet spitten. Dat moet je vooral doen. Maar je kan wachten tot een later moment en je wat meer in huis hebt. Ja, en misschien nog extra feiten te checken. Ja. Als het inderdaad zo is dat er dingen in staan, dat er verkeerde conclusies getrokken zijn door de journalisten van het AD. Ja, dan als dat het weerwoord is, hè, in dit geval van Kassem, dan zou je er nog eens extra goed naar moeten kijken. Maar nogmaals, ik ga wel uit van vertrouwen in de journalistiek en van de media als het AD. Dat die dat allemaal goed hebben afgewogen. Weet je pas achteraf. Ja, en dan nog zien jij en ik geen info af van zeggen, nou, nee. Stop de pers toch? Nee, zeker niet. Nee. Gerard Spong, die zat gisteren bij Umberto aan tafel. Hij zei, Kassem kan voor niets in het artikel strafrechtelijk of tuchtrechtelijk vervolgd worden. Die mening hebben alle juristen die tot dusver overigens hebben gereageerd. Blijkbaar zijn dit normale praktijken dus voor advocaten. Verschilt Leonard, denk je, hier in de blik van journalisten en van het publiek ten opzichte van de beroepsgroep? Nee, ik denk dat wel. Journalisten zitten natuurlijk voortdurend met die afweging. En ik vond het ook wel opmerkelijk dat er heel erg gedaan wordt van dat dit een enorme overwinning voor de vrijheid van meningsuiting zou zijn. Dat riep geloof ik de NVJ. Nou, dat vind ik echt wel een beetje overdreven. Ja. Renny Rijpma heeft ook gereageerd. Zij is de hoofdredacteur van het AD voor de volledigheid. Zij reageerde gisteren bij de collega's van Langs de Lijn op deze zender. Het vonnis wat daaruit volgde bij de kortgedingrechter, dat was dusdanig opmerkelijk dat ook dit artikel, ik denk voor veel mensen, een soort mythische proporties heeft aangenomen. Ja, dat was nooit onze bedoeling, maar door zo'n merkwaardig vonnis daarover uit te spreken en het artikel te verbieden en ook überhaupt dat er nog over gesproken mocht worden over de opname en niet alleen voor mijn titel, maar voor alle titels die onder DPG vallen. Ja, daarmee kreeg het een hele bijzondere lading. Frank, mythische proporties, dat dekt misschien wel de lading. Nu gaat zij er een principezaak van maken, weet je. Ja. Dus ik hoor een fietspomp, hoor ik iets enorm opblazen. Maar hij is echt niet in balans. Ja, ze nuanceert ook haar eigen artikel nu enorm. Ja. Als je het zo onbelangrijk vond, dan zou je daar moeten overwegen om het niet te publiceren. Ja. Ja. Dan, met een publicatietijdstip van 7:00 s'avonds, kun je je voorstellen dat het op menig talkshow-redactie stressen is geweest om dit nieuws nog mee te kunnen nemen in de uitzending. Mark, jij vindt het knap hoe snel na de publicatie Sofie en Jeroen, de plek waar Kassem natuurlijk zelf werkte, al een tafelgesprek hierover konden voeren. Dat vind ik heel knap. Kijk, het was natuurlijk duidelijk dat het artikel zou komen, hè, in deze dagen. Dus in die zin kun je het natuurlijk op voorbereiden. Maar het publicatiemoment van 7:00 en als je talkshow om 7:00 begint en je hebt en die twee gasten klaarstaan en alle goede fragmenten. En dat zaten alle fragmenten klaarstaan. Ja, maar nu ga ik een beetje een verdenking formuleren. Ja, wisten ze het? Hadden ze alles onder hebben gekregen. Ik denk dat de redactie die zijn werk goed doet, met het AD zal hebben afgesproken, kunnen wij het onder embargo krijgen. Kunnen wij het van tevoren voor deze gasten organiseren. We hebben ze even gebeld natuurlijk, om het te vragen. Joep Schol hebben we gevraagd, de eindredacteur van Sofie en Jeroen. Hij zegt dat het na het spoedappel van vorige week geen verrassingen was, dat het artikel deze week zou verschijnen. En dat ze op zoek zijn gegaan toen naar kundige duiders met autoriteit. En dat werden dus de twee heren die aan tafel zaten gisteravond. Verder zegt hij, Sven en Anis, dat waren dus de gasten, stonden stand-by. En zodra we begrepen dat het stuk aanstaande was, hebben we hen definitief uitgenodigd. Ze hebben het stuk pas in de gastontvangstruimte van onze studio onder ogen gekregen. Dus wij wisten niet hoe zij het stuk vanuit hun expertise zouden duiden. Dat werd dus een verrassing. Maar hadden ze het zelf wel? Jeroen Pauw heeft het artikel kort voor de uitzending ook kunnen lezen, doordat de auteurs het ons toen onder embargo hebben toegestuurd, zodat Jeroen voorbereid was. Kort voor de uitzending. Nou ja, goed georganiseerd. Goed geanticipeerd, toch? Ja, goed geanticipeerd. En nogmaals, het vakmanschap van Jeroen zie je het hier gewoon in terug. Ja. Maar ik proef ook een beetje uit jullie reactie dat jullie het artikel niet hadden gepubliceerd in deze hoedanigheid. Uiteindelijk zou ik inderdaad niet hebben besloten tot publicatie. Ik vind dat de info echt zo gering is dat dit allemaal niet gerechtvaardigd is. Leonard? Er wordt nu zo'n enorm principe van gemaakt dat ik vind het niet heel schokkend dat het gepubliceerd is. Maar ik ben niet tegen die publicatie ervan. Maar om er zo'n enorme ophef van te maken, dat Ik ben niet per se tegen de publicatie, maar ik zou zelf persoonlijk een andere afweging hebben gemaakt. Jij niet? Ja. Maar als je zo'n strafzaak krijgt, hè, want dat is het. Je wilt zo'n artikel publiceren, je vraagt dus om wederhoor bij een van de partijen. En die partij, Die sleept je naar de rechter. Dat is in dit geval natuurlijk gebeurd. Royce de Vries heeft ze voor de rechter gesleept. En die heeft in eerste instantie gezegd, je mag het niet publiceren. Ja. Is het dan niet logisch dat je zegt, in het kader van de persvrijheid, we gaan dit eventjes uitexerceren? Ja, psychologisch is de reactie ook heel erg begrijpelijk. Ja. Want dan gooi je eigenlijk Royce zijnde olie op dat vuur. Ja. Dus je stimuleert dan, nog een paradoxje vanochtend, eigenlijk dat er iets gebeurt dat je juist tegengaat. Ja, maar vanuit de journalistiek gezien, vanuit de hoofdredactie van het AD gezien, is dat geen logische reactie? Markt dat je dan zegt, wacht heel even, we mogen nu niet publiceren. Ja. Is dan hier raar? Nou, de persvrijheid wellicht in het geding. Dat moeten we eventjes aan het hof voorleggen. Ja, maar de meest logische reactie is dan nog een keer goed je feiten te checken en nog een keer goed dat verhaal na te lopen. Niet per se om dat niet te gaan publiceren. Maar ik vind, principieel moet je het aangaan, natuurlijk. Ja. Want het ging zelfs over algeheel publicatieverbod. Over alles wat in die tapes is gezegd. Want het zou ook nog kunnen zijn dat er nog meer is. Dat weten we ook niet natuurlijk. Zijn er nog andere dingen die nog in de pijplijn zitten? Zou ook allemaal kunnen. Mm-hmm. En dat gold ook voor alle titels, hè, binnen DPG Media. Dus het ging ver. Het ging ver. Nou ja, je tergt dan media en dan gaat het in de overdrive. Ja. Rennie Rijpma, zoals gezegd, die reageerde dus gisteren op deze zender. Tot slot, zij sloot niet uit dat er bij interessante informatie meer verhalen voort zullen komen uit die kantoortapes. Ja, de vraag is de stap na deze reacties groter om nog een vervolgverhaal te publiceren of juist kleiner? Nou, ik zou nog eens nadenken over wat je nou te publiceren hebt nogmaals. Nou ja, dat was al bij dit stuk natuurlijk ook. Waar ik een beetje mee zit is, ik wil toch eigenlijk heel graag een keer van Khalid Kassem op een gegeven moment horen hoe het nou allemaal precies zit. Ja. Hij is zo'n enorm talent voor het geven en het maken van een talkshow. En hij is nu zo in discrediet, heeft zichzelf ook in een hele moeilijke positie gebracht. Dat zou ik graag willen, dat hij op een gegeven moment zelf heel goed uitlegt wat nou precies zijn banden, hoe hij in de klas heeft gezeten met Tari, en et cetera. En moet je mensen die op zo'n positie hebben gezeten, op zo'n advocatenbureau met Peter de Vries en zo, eigenlijk wel in een journalistieke positie plaatsen? Ja. Daar stel ik echt wel vraagtekens bij. Of die überhaupt talkshow-host zou moeten worden. Als je uit zo'n beladen kring, uit zo'n gevoelige omgeving komt, om dan een neutrale, objectieve, evenwichtige presentator voor een belangrijke talkshow. Maar BNN Vara had hem beter moeten screenen misschien van tevoren en dat met hem door moeten praten. Maar nu zit hij er, het is een groot talent. En hij is nu geboden om een keer heel goed openheid van zaken te geven. Eens, Mark? Ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor politici, mensen met een bepaalde achtergrond die best geprofileerd zijn. Is het verstandig om vanuit die achtergrond dan journalist te worden? Dat is een heel terechte vraag. Ja. Presentator Martijn Krabbe dan maakte gisteren op Instagram bekend dat hij lijdt aan kanker. Veel media namen dat bericht over. Wat maakt dat deze berichten niet meer alleen aan de showbizprogramma's voorbehouden zijn, maar inmiddels ook een grote rol spelen in het journalistieke circuit? Mark, jouw buren op de redactie zijn de makers van de Shownieuws. Hoe gaan zij om met zo'n bericht? Hij vraagt Krabbe expliciet om privacy. Ja. Hoe wordt dat gerespecteerd? Nou, dat wordt ook gerespecteerd. En dat wordt gerespecteerd doordat er niet met, in dit geval Martijn zelf, contact wordt gezocht. Als je het al doet, dan bel je eromheen. Maar dit soort berichten wordt ook geplaatst, juist ook als boodschap naar media die wat fatsoenlijke omgangsvormen erop nahouden. houden om ook te zeggen van nou, dit is mijn verhaal. Mocht het rondgaan en ik vraag jullie ook om de rust te respecteren. Dat is dan ook gebeurd gisteren. Ja. Frenk, hoe komt het, denk je? Dat zie je ook overal trouwens. Het zie je op andere plekken. Overal zie je gewoon die verklaring van hem op Instagram. Mm-hmm. Die wordt overal netjes overgenomen. En heel veel meer is er ook niet over te zeggen en wordt ook niet echt gegraven. Ja. Nee, het stond gisteren ook op de NOS-site. Frenk, hoe komt dat, denk je, dat de meer traditionele media, om ze maar even te noemen, deze berichten vaker plaatsen? Nou ja, we hebben eigenlijk nu twee parallelle circuits als het gaat om media. Naast de klassieke media hebben de socials. En op het moment dat daar iets met heel veel kracht en snelheid en aantallen circuleert, dan is het heel moeilijk voor de klassieke media om te zeggen, wij doen net alsof dat allemaal niet gebeurt. Dat laten wij langs ons heen gaan. Dus op een gegeven moment dan dijt dat uit richting die klassieke media. En er komt iets bij dat ook de lezer van NRC Handelsblad en de kijker van het journaal een emotionele kwap onder zijn schedeldak heeft. Daar betrap ik mezelf ook wel eens op. Dat je kijkt naar een krantenpagina en daar staat dan bijvoorbeeld iets van deze aard. Een bekende Nederlander heeft een dodelijke ziekte. En er staat een beschouwing over de grensverhoudingen tussen Venezuela en Brazilië. En wat gebeurt er? Je oog trekt eerst naar dat stuk over die bekende Nederlander. Ja, dat heb ik ook. Mensen willen het lezen. Wat is het? Er zit in ons brein blijkbaar iets dat meer wordt aangesproken door dat soort dingen dan door rationele zaken. Maar alles personaliseert in deze samenleving. Ja. De politiek, hè, als ze omzicht huilt in de formatie, is dat op alle media nieuws, ook al ontkent hij het. Zo zie ik het ook in deze zaak. De personen zijn steeds belangrijker geworden. Ook de quizmasters, ook de interviewers. Dus we taxeren mensen ook op hun persoonlijkheid. Neemt niet weg dat ik vind dat hij heeft nu die mededeling gedaan, hoeven we ook niet verder daarin te vroeten. Als hij er althans niet zelf mee komt, want heel veel mensen gaan zelf allemaal vertellen wat voor behandelingen en dingen ze gehad hebben. Ja. Maar hij stelt dat duidelijk niet op prijs. Nee. Dus respecteer dat dan maar. En moet je overigens wel weer wonderlijk is als je het zelf bekend maakt, dan zwengel je ironie juist weer aan. Ja. Enzovoort. Ja, maar omgekeerd wordt het natuurlijk erger als je het niet doet en de geruchten gaan en dan krijg je dat hele circus van dat iedereen gaat bellen. Ja. Dus je kunt beter het voor zijn, wat ook hier de strategie natuurlijk is geweest. Dilemma is het, ja. Ja, moet je dan dus als prominent persoon in Nederland bijna een soort mediastrategie gaan bedenken als je zo'n feestje bericht krijgt? Ja, dit is een mediastrategie. Dat is een mediastrategie. Ja, dat is geen andere cynisch, keuze. Maar wel waar. Ja. Ja. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in het mediaforum. Het is namelijk 10:30 geweest. Mark Veening en Frenk van der Linden, dank. NPO Radio 1. En klaar zit voor dat nieuws Clemens Peters. Het demissionaire kabinet werkt volgens de Telegraaf aan een plan om te voorkomen dat techbedrijf ASML uit Nederland vertrekt. Daarvoor zou een speciale operatie onder de naam Beethoven zijn opgetuigd. Bronnen in Den Haag bevestigen dat verschillende ministeries samen nadenken over de positie van ASML. Het bedrijf heeft zorgen geuit over het vestigingsklimaat in Nederland. Informateur Putters praat vandaag met de leiders van VVD en BBB, Jesselgus en Van der Plas. Zij komen apart bij Putters op bezoek. Politiek verslaggever Wilco Boom. Het is bijvoorbeeld typerend dat informateur Putters tot nu toe niet met de vier onderhandelende partijleiders tegelijk aan tafel heeft gezeten. Kennelijk is er in die eerste fase onder informateur Plasterk al zoveel stuk gegaan dat hij tot nu toe met fractieleiders apart of in setjes van twee spreekt. Op zoek naar een samenwerkingsvorm voor een volgend kabinet. Maar dat gaat dus allemaal heel voorzichtig, zoals de egeltjes dat doen. En stap voor stap, zei Putters gisteren, die niet heel optimistisch klonk. Putters moet volgende week zijn verslag aanbieden aan de Tweede Kamer. Hij houdt de optie ook nog open dat de vier partijen niet met elkaar kunnen samenwerken. Zoals verwacht, zijn Donald Trump en Joe Biden de grote winnaars geworden van Super Tuesday. Amerikanen konden in 15 staten stemmen bij de voorverkiezingen van hun partij. En daarmee lijken Trump en Biden het weer tegen elkaar op te gaan nemen bij de presidentsverkiezingen in november. Een praktijkondersteuner hoeft haar medisch beroepsgeheim niet op te geven in de zaak van een verpleegkundige die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten. Het OM wilde inzage in de gesprekken tussen de verdachte en de praktijkondersteuner, maar volgens de rechtbank kan het OM ook op een andere manier aan essentiële informatie komen. Tot 11:30, Roos Abelman. Deze week is de inspectie voor het onderwijs begonnen met een onderzoek naar particuliere scholen in Nederland. De afgelopen jaren zijn er steeds meer van dit soort scholen bijgekomen. Maar waarom eigenlijk? En wat doen deze scholen anders dan andere basis- en middelbare scholen? Daarvoor is bij mij aangeschoven Jolanda Pauw, coördinator van het team Niet Bekostigd Onderwijs bij de Onderwijsinspectie. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja, niet bekostigd onderwijs, particulier onderwijs, privéscholen, allemaal verschillende termen. Ja. Maar gaat het eigenlijk allemaal om hetzelfde? Het gaat allemaal om hetzelfde. Er wordt ook wel eens B3-scholen genoemd, naar aanleiding van het wetsartikel waar die scholen onder vallen, waarin ze gedefinieerd zijn. En we hebben het hier over PO-scholen, zowel als VO-scholen, die dan geen eigen centraal examen mogen afnemen, maar kunnen de leerlingen staatsexamens doen. Ja, dus basisscholen en middelbare scholen gaat het hier over. Ja, en die gaat u dus binnenkort onderzoeken. Hoe en wat, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En mijn spraakmaker is journalist Leonard Ornstein. Die blijft natuurlijk ook aan tafel. Leonard, met jou spreken we straks over het nieuwe Holocaustmuseum in Amsterdam. Maar vooral over wat er voor dat museum op die locatie zat en hoe dat eruit zag. En ook wat daar gebeurde natuurlijk in de oorlog. Dat zometeen. Nu eerst gaan we de boom in. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Nou, verslaggever Maarten Bleumers is erop uitgestuurd vandaag. Maarten, goedemorgen. Ben jij een beetje een boomknuffelaar eigenlijk? Nou, zover zou ik niet willen gaan. Hoewel mijn buurman me laatst op attendeerde dat we de boom, de zomereik van ons huis, wel bij de gemeente aan kunnen melden als gewaardeerde boom. Dus nou, laat ik het zeggen dat ik bomen in ieder geval waardeer. En de boom die het loodje dreigt te moeten leggen, ja, die kan doorgaans rekenen op een hartverwarmende steun van buurtgenoten. Daar was een instartje nodig, namelijk dat we allemaal een zeer emotionele band met een boom opbouwen. Ik had wat gemeentjes achter elkaar gezet van buurtbewoners die zich aan bomen ketenen, buurtbewoners die zich boos maken om het omhakken van een boom. Dat is jammer, Maarten. Ik zie dat we hem niet hebben. Ja, jammer. Nee, hoor ik. Maar dat is wel, Leonard, goedemorgen. Goedemorgen. Voor jou een herkenbare emotie volgens mij, hè, als die zaag dichter bij de boomstam komt. Nou, zeker. Kijk, ik woon aan een kade in Amsterdam en daar zijn een heleboel bomen omgehakt. En mijn vraag is, want de gemeente zegt er komen allemaal struiken voor in de plaats. Is een boom belangrijker dan een struik? Ja. En ben je ook bang, want je loopt door die stad, heb je het gevoel dat überhaupt het aantal bomen afneemt? Is dat nog een vrees? Nou, ik zag een plaatje van het Rembrandtsplein in 1958 vol met bomen. Er schijnen ook bomen op de Dam gestaan te hebben. Ik hoor hetzelfde verhaal over Rotterdam. Overal zie je bomen verdwijnen. Mijn grote vraag is dat nou echt waar? Want de gemeente zegt bijvoorbeeld, ja, er zijn heel veel bomen nu bij sportvelden en in bosjes en weet ik wat. Maar ik heb toch het idee dat er steeds minder bomen zijn. Overal zien we parkeerplaatsen, kabels. Klopt dat nou? En de belangrijkste vraag, als je er bomen omkapt, ook misschien vanwege de veiligheid, dijken in de stad, weet ik wat, omvallend in verband met het verkeer. Een struik ervoor in de plaats, helpt dat? Ja of nee? Ja, ik hoor een wat denigerende toon richting de struik ook. Ik heb naast mij staan Marina van Hameren, een boomexpert van Amsterdam. Zij gaat over de bomen in Amsterdam. Op het moment dat er eentje omgaat, nee, dan zorgt zij er eigenhandig voor dat die vervangen gaat worden. Marina, ben jij de Ornsteins van deze wereld? De buurtbewoners die zich zorgen maken om de bomen al een beetje zat? Nee, eigenlijk niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze zich zorgen maken, absoluut. Ja. En ik, Hoe zit het met het bomenbestand in Amsterdam? De eerste angst van Leonard is, het aantal bomen neemt af. Dat denk ik niet, nee. En we hebben net de bomenbalans van 2023 afgesloten. En daar zien we dat het aantal aanvragen voor het verwijderen van een boom lager ligt dan het aantal hergeplante bomen. En het verschil is positief. In het voordeel van de boom natuurlijk. Ja. Dus ik maak me daar niet zo'n zorgen om. Daarbij wil ik altijd aangeven, weet je, we moeten eigenlijk eens gaan stoppen met het kijken naar de hoeveelheid bomen, maar naar de kwaliteit van bomen. We moeten kijken naar van, ja, hoe kan een boom goed groot en oud worden, zodat hij zijn functie kan gaan vervullen. Ja. Dus ja, er wordt tegenwoordig meer gekeken naar de boomkroon dan het tellen van het aantal stammen. Ja, want een grote kroon, kun je voorstellen, die doet veel meer aan hittestressreductie, CO2-afvang. Die doet veel meer voor zijn omgeving. Ja. Dus daarom wil ik altijd af van het tellen van stammetjes, zeggen wij altijd. En meer kijken van hoe kunnen we een boom goed, groot en oud laten worden, zodat die zijn functie kan gaan vervullen. Ja, precies, oud laten worden. Dan toch even advocaat van de duivel. Ja. Dan gaat bij Leonard gaat die grote boom om die functies misschien al wel vervulde. Het duurt een jaar of 40, begrijp ik, voordat een boom opnieuw de functies vervult van wateropname, CO2 afvangen, hittestress tegengaan. Ja, dat klopt. Ja, en dat is spijtig, maar soms is het nodig. En ja, we willen van alles in die openbare ruimte in de stad. En dat zeg ik ook altijd tegen bewoners. We willen ook allemaal internet en glasvezel. En nou ja, en dan moet een boom ook wel eens ruimte maken. Maar we proberen dat wel zo min mogelijk te laten gebeuren. Dat ja. Amsterdam overigens ooit voorliep in het beschermen van bomen, dat mag wel duidelijk zijn, want ik kwam tegen dat in, ook leuk Leonard, in 1454, ik herhaal 1454, was de straf op het beschadigen van een boom, dus niet eens het omhakken, maar het beschadigen, was een boete of, en liever de bijl in een mens dan in een boom kennelijk, of de verlies, het verlies van een rechterhand. Ja, dat is ongelooflijk. Maar het staat er echt in de wetboeken. Dan even, scheidsrechter Marina. Ja. Leonard zegt, ja, dan komen er struiken voor in de plaats. Als ik jou moet laten kiezen tussen een boom of een struik? Ja, dan een boom natuurlijk. Kijk, weet je, natuurlijk struiken... Moet je die keuze wel eens maken? Die keuze moet je wel eens maken in verband met de hoeveelheid beschikbare ruimte die je hebt. Wat ik net al zei, we willen een goede groeiplaats aanleggen van een boom, zodat een boom een goede kans krijgt om oud en groot te worden. Soms gaat dat niet meer op de plek waar een boom gestaan hebt. En dan wil je toch groen terugbrengen in de stad. Want laten we wel wezen, al het groen in de stad is goed. Hè? Elk groen vervult een functie. En een struik is ook een biotoop. Ja, en draagt allemaal bij aan de biodiversiteit die we willen gaan laten toenemen. Ja. Dus ja, als je mij in mijn hart kijkt, liever een boom, maar... Als het niet anders kan, groen, ja, alsjeblieft. Misschien een beetje herwaardering voor de struik ook? Ja, misschien wel. Oké, okay, nou Leonard, kloop het in je oren. Ja. Kun jij, Marina, tot slot met je hand op het hart zeggen... wij in Amsterdam laten het aantal bomen niet afnemen, maar toenemen? Ja, daar doen wij heel hard ons best voor, absoluut. Ja, zeker weten. Gerustgesteld, Leonard? Ja, ik ben wel iets gerustgesteld. Vooral dat het om de kwaliteit van de bomen gaat. Maar ik denk dat we wel heel waakzaam moeten blijven. Want er zijn genoeg steenwoestijnachtige straten in mijn mooie stad. En ik hoor ook toch wel vaak van mensen die heel teleurgesteld zijn. En zelfs in bomen kruipen om te vermijden dat ze gekapt worden. Dus ja, alertheid geboden. Maarten Bleumers, dankjewel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Het aantal particuliere basis- en middelbare scholen in Nederland is afgelopen jaren flink gestegen. Wat zijn dit voor scholen? Voldoen ze aan de eisen van de onderwijsinspectie? En waarom kiezen ouders ervoor om hun kind naar dit soort vaak kleine particuliere scholen te sturen? De inspectie voor het onderwijs begint deze week met een onderzoek naar particuliere scholen in Nederland. En Jolande Pauw is inspecteur en coördinator van het team niet bekostigd onderwijs bij de inspectie, zoals dat heet. Mevrouw Pauw, hoeveel van dit soort scholen zijn er nu eigenlijk in Nederland? Er zijn op dit moment 140 particuliere scholen, als het gaat inderdaad over de scholen waar we het net over hadden. Dus PO-scholen, dat zijn er dan onder ongeveer 2/3 van die 140. Dat zijn basisscholen, hè? Dat zijn basisscholen. Ja. En 1/3 zijn middelbare scholen die dus geen eigen examens mogen afnemen. Dus meteen ook relatief, hè? Want als ik zeg 2/3 van die 140 scholen zijn PO-scholen, basisscholen. Als we dat afzetten tegen alle scholen in Nederland, dat zijn er 6500. Ja, dan is het nog steeds een relatieve stijging. Maar we zien wel een stijging. Ja, een stijging, hè? Hoe erg is het gestegen? Hoe erg is het gestegen? Nou, als we kijken van 2015 naar 2020... dan zien we een stijging van ongeveer 19 scholen. Als we dat vergelijken met de stijging tussen 2020 en 2022... dan zien we daar een stijging van 28 scholen. En dat loopt zo verder op, zeg maar, richting 2024. Dus zeg maar zo ongeveer na de coronaperiode zien we die stijging. En waarom hebben jullie besloten een onderzoek te gaan doen? Om een duiding te kunnen geven aan die stijging. Omdat we eigenlijk niet zo goed weten waarom mensen, zeg maar, welke beweegredenen oprichters hebben om die scholen te starten. Dat is voorheen wel onderzocht in 2005 en 2007 door Regioplan. En in 2017 nog door Oberon. Daar komen een aantal beweegredenen uit. En we willen kijken of die beweegredenen hetzelfde zijn gebleven. Of over de loop van de jaren misschien zijn gewijzigd. Ja, wat hopen jullie dan vooral te weten te komen? Nou, zoals ik al zei, wat zijn die beweegredenen? Kijk, deze scholen voldoen ook aan een aantal wettelijke eisen. Die komen voort uit de leerplichtwet. Dat zijn er wel minder dan de bekostelde scholen. Omdat die natuurlijk ook de bekostigingseisen hebben. En we gaan dan ook vooral op zoek naar inderdaad... wat ziet men als verschillen met het bekostigd onderwijs? Omdat uit voorgaande onderzoeken wel blijkt dat oprichters op zoek zijn naar een pedagogische vrijheid die zij denken te vinden. En dat is natuurlijk een interessante. Ja, dus het gat wat zij ervaren in het onderwijs. Daar hoopt u wat meer over te horen. Ja, ja, om te kijken van, en hoe zien zij dan, want we hebben het dan over de inrichting van het onderwijs, welke verschillen zien zij dan, welke mogelijkheden zien zij dan? Oh ja. En wat kunt u eigenlijk als inspectie doen als het gaat om dit soort scholen? U kunt niet, zoals bij reguliere scholen zeggen, hè, als de kwaliteit bijvoorbeeld niet voldoet, jullie moeten dicht, je krijgt geen geld meer. Ja, we hebben een hele bijzondere taak bij deze scholen. En dat is een tweeledige taak. Veel mensen kennen ons natuurlijk als de beoordelaar van het onderwijs. En dat doen we bij particuliere scholen ook. Nog intensiever dan bij de reguliere scholen, want we komen hier elke 2 jaar. Maar we hebben ook een erkenningstaak. Dus ook wij bepalen dan ook of de scholen een school mogen zijn in de zin van de leerplichtwet. Oh ja. En dat is dan meteen om antwoord te geven op de vraag. Het meest harde middel wat we hebben is dat we uiteindelijk vragen aan de minister om het BRIN-nummer, als ze de school hebben erkend, weer in te trekken. En dan mogen kinderen daar gewoon geen les krijgen? Nee, dat klopt. Ja. Leonard? Ja, ik vind het ontzettend interessant. En ik ga even terug naar mijn grootvader. Die was een van de eerste die Montessori-scholen in Amsterdam en overigens in andere steden ook gestimuleerd heeft. Dat waren mensen gewoon met een hele andere maatschappijvisie. En dat zie je nu op dit moment, denk ik, bij die scholen ook terug. Je hoort, het zijn toch vaak mensen die een andere visie op het leven en de maatschappij hebben. Denk aan Forum voor Democratie, scholen en anderszins. Is de verklaring niet eigenlijk voor de hand liggend? Goede opmerking. We zien inderdaad veel mensen die particuliere scholen oprichten die anders denken over het onderwijs aan kinderen. Soms inderdaad ook voortkomend uit een andere levensvisie of een andere opvoedvisie. Waarbij ook met name meer gekeken wordt naar het kind zelf, dus het individu. Ja. Zelf bent u ook op meerdere particuliere scholen geweest, hè? Dus u praat natuurlijk uit ervaring. Kunt u ons even meenemen, waar let u dan op? Waar moeten die scholen aan voldoen? Als we daar komen, zijn de bezoeken eigenlijk vergelijkbaar met de bezoeken op reguliere scholen. Dus we bekijken lessituaties, onderwijsactiviteiten. We praten met kinderen. We praten met de oprichter, om het zo maar te noemen. Vaak is de oprichter ook een van de leerkrachten op de school. Daar praten we ook mee. We onderzoeken natuurlijk ook documenten, als bijvoorbeeld de bevoegdheden van de leerkrachten. De VOGS. We kijken hoe zij kinderen volgen. Let overal op, kortom. Dat is wel een beetje onze taak. We zeggen iets over de kwaliteit van het onderwijs. Ja. Heeft u het idee dat er nu veel vooroordelen bestaan over wat dat particuliere onderwijs inhoudt, wat die scholen zijn? Ja, enorm. Onbekend maakt onbemind. Dus veel mensen hebben er een bepaald beeld bij. En dat komt ook omdat die scholen het vaak anders doen dan wij gewend zijn. Misschien zelf, het onderwijs wat wij zelf hebben genoten, of wat wij denken dat een school is. En wat zijn dan die vooroordelen die u hoort? Dingen als het ziet er anders uit. Dus er zijn scholen die bewust een locatie zoeken vlakbij de natuur, in het bos. En veel met de kinderen buiten zijn, buiten activiteiten doen. Dus waar vakken in samenhang worden gegeven. Ja, dat ziet er natuurlijk anders uit dan wij misschien denken als een klas met rijtjes tafels en één juf daartegenover. Ja, wij dachten het is natuurlijk even aardig ook voor dit gesprek om een verslaggever van ons naar zo'n particuliere school toe te sturen. Hoe gaat het er daar nou aan toe? Dat deden we in de persoon van verslaggever Marcel Dekker. Hij ging langs bij Vrij Wijs in Rotterdam. Welkom bij Vrij Wijs. Mijn naam is Tim. Kom binnen. Even doorpakken. We zijn nu met 12 kinderen die er al zijn. En binnenkort komen nog 2 kinderen die gaan starten, zeg maar. Dus die gaan eerst wennen en dan zitten we al op 14. Ik heb het nu niet gedaan, maar stel dat jij mij naar binnen leidt met een blinddoek om en je trekt die in dit klaslokaaltje af. Hoe zou ik dan meteen in één ogenblik eigenlijk zien dat dit een particuliere school is? Ik denk dat het heel huiselijk is. Het is een plek wat er niet standaard uitziet als een klaslokaal, volgens mij. Of in ieder geval, dat is de bedoeling. En daarin maken we het vooral heel gezellig en knus, met leuke plekjes om te ontdekken, om te spelen. En voor de oudere kinderen ook echt om aan een tafel te zitten en te kunnen werken. En heel veel open ruimte. Dus dat we naar buiten kunnen, naar buiten kunnen kijken. Dat mag ook. Zegt Tim Veldhuis, die dit met Rosa May Butler doet. Jazeker. Je aanstaande? Ja, mijn aanstaande. We gaan binnenkort trouwen. Over 2 maanden. Ja, nee, we zijn samen gestart. 2 jaar geleden hadden we onze eerste schooldag. Even naar Rosa May, want Tim vertelde mij dat eerste opstartjaar, je zit er nu in het tweede. Ja. Dat was gewoon onbezoldigd. Geen salaris. Nee, zeker niet. Nee, we hebben er echt wel op ingeleverd. Maar ja, dat doe je ook wel. Ik denk wel, als je iets met je hart en je gevoel en keuze maakt, dan ben je ook wel bereid om dat ja, op te offeren, ja, denk ik. Heb jij hem in die tijd meegemaakt eigenlijk, dat hij nog op een reguliere school zat? Zeker, zeker. Kwam hij dan thuis, 's avonds, ja, namiddag? Moe, overprikkeld. En ik denk ook wel moe en niet voldaan. Nee. Ja. Het is te groot, te massaal. Dat hoor je heel vaak, hè, van regulier onderwijs. Is dat ook een reden geweest om een particuliere school te beginnen? Dat je kleinschaliger kan werken? Zeker. Ik denk dat dat een van de grootste redenen is geweest. We hebben echt contact met de kinderen. We kennen ze allemaal. En dat maakt het gewoon heel leuk. En je kent elkaar, waardoor je elkaar ook beter kan helpen. Het is systeemgericht. En ik denk wel dat het is zoveel belangrijker dat het onderwijs kindgericht is. Ja. Je volgt het kind in plaats van dat het kind het systeem volgt. Even over een van de frames van het particulier onderwijs. Jij hebt ze in je handen. De yoga-matjes. Je moet ze volgens mij mee naar buiten nemen. Dat is volgens mij het beste. Dat krijg je dan te horen. Ik moest ze toch even aan jullie voorleggen. Die frames zijn er altijd. Je moet er altijd weer ze weer leggen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat heb je niet succesvol gedaan met de yoga-matjes. Elitair. Ja, elitair. Ergens ben ik het daar wel mee eens. Want het is natuurlijk van de gekken dat ouders bereid zijn zoveel geld te betalen voor onderwijs waar zij zich fijner bij voelen voor hun kind. En het is eigenlijk omgedraaid. Het is gewoon bizar dat ouders daar bereid toe zijn om dat te betalen. Dat is het. En inderdaad, je sluit een hele grote groep uit. En dat is een hoofd-hartkeuze. Kijk, het is weer voorjaar, hè? Lekker. Ja. Heerlijk zonnetje. Nog eentje en dan ga ik weg. Ja. Wit. Het is wit particulier onderwijs. Dat is ook helemaal niet waar. Witte kinderen, dan wordt er vaak gedoeld op afkomst en diversiteit. Ik denk dat onze groep heel divers is. En dat je dat niet kan zien aan hun kleur. En dat is denk ik ook wel een misvatting binnen het bekostigd onderwijs. Wordt er zwart-wit gedacht. En daar moeten we eens mee gaan stoppen. Het is meer dan alleen maar een kleur. Absoluut, juist. Ja. Even over de inspectie. Die zien jullie hier graag komen. Ja. Kom maar langs. Ja. We hebben niets te verbergen. Ja, zeker. En we doen het in principe ook met z'n allen. En zij kunnen daardoor ook dat laten zien aan het bekostig onderwijs. Van, hey, kijk eens, zo kan het ook. En dat is het uiteindelijke doel, is dat we niet meer hoeven te bestaan. Dat gewoon het onderwijs bij iedereen zo is zoals wij denken dat het goed is dan. Ja, ze hopen dus, het verslag is overigens van Marcel Dekker nogmaals, maar ze hopen dus dat u na het onderzoek tegen andere scholen kunt zeggen, kijk, zo kan het ook. Hoopt u dat zelf ook? Nee, want dat lijkt me niet onze rol. Er is bekostigd onderwijs en er is niet bekostigd onderwijs. En die verschillen van elkaar. En daar gaan we vooral naar op zoek. Waarin verschilt het? Ik denk dat Tim en Roos mee heel goed hebben laten horen waarom zij het doen. En dat vind ik ook wel heel belangrijk om terug te komen op die vooroordelen. Het is goed om ons te realiseren dat we hebben met elkaar bepaald in de grondwet, artikel 23, dat het geven van onderwijs vrij is. Ouders mogen dus, of wie dan ook, een school oprichten. En dat kost heel veel energie en heel veel tijd. En wat je terugziet is dat op deze scholen soms kinderen wel tot ontwikkeling komen en dat op reguliere scholen niet komen. Dat komt denk ik door die vrijheid die men heeft, mm-hmm, in de wet- en regelgeving en die men dan ook zoekt. Ja. En ik moest. In die zin zijn ze dus een waardevolle aanvulling op het betaalde onderwijs. Ja, wij zien dat deze scholen een bepaalde functie hebben in het hele stelsel. Ja. Ja, en zijn de particuliere scholen allemaal zo klein als Vrijwijs? Of moet ik ook denken aan de wat bekendere grote instellingen zoals Luzak en Windford? Ja, Luzak en Windford, dat zijn dan precies weer andere particuliere scholen. Want dat zijn scholen die wel eigen examens mogen afnemen. De centraal examen doen en vallen onder de zogenaamde B2-scholen. Ja. De scholen waar we het nu over hebben, de B3-scholen, mm-hmm, dat zijn eigenlijk over het algemeen wat kleinere scholen. Waarbij de grootste moet je denken aan ongeveer 70 tot 80 leerlingen. Oké, en zo'n Luzak en Windford, die hoeft u niet te bezoeken? Die bezoeken, nou mijn team niet, of nee, het precies. Team waar ik toe hoor, laat ik het zo zeggen. Daar hebben we andere mensen voor binnen de inspectie. Want alle scholen die erkend zijn in Nederland, dat wil zeggen die een Brinner hebben, vallen onder het toezicht van de inspectie. Ja, nu lijken er best wat zorgen te zijn over die stijging van het aantal particuliere scholen in Nederland. De scholen zouden kansenongelijkheid verhogen, omdat ze er vooral voor rijkere ouders zouden zijn. Volgens de PvdA bijvoorbeeld zouden dit soort scholen tweedeling in het onderwijs in de hand werken. Deelt u die zorg? De zorgen over het onderwijs niet, want we houden gewoon toezicht op de kwaliteit. Deze scholen voldoen gewoon aan de kwaliteit. En als ze dat niet voldoen, krijgen ze gewoon een herstelopdracht, zoals we dat in het reguliere onderwijs ook doen. Die kansengelijkheidsvraag die popt altijd wel op. En dat is denk ik een soort gewetensvraag om het niet aan mij te stellen. Mm-hmm. Het is natuurlijk zo dat deze scholen zijn niet bekostigd. Dus ja, ouders moeten hier een verplichte ouderbijdrage betalen. En die is dus hoger dan wat zij gewend zijn. Overigens gelden daar ook wat andere bedragen dan die vaak rondzingen. Want mensen denken aan 40.000, 50.000 euro per jaar. In de praktijk is dat zeg rond de 400, 450 euro per maand. Maakt niet uit dat dat nog steeds geld is. Dat ouders moeten betalen. Wow. Laten we er eerlijk over zijn. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, al die docenten die nu op die particuliere scholen werken, als die nou in het reguliere onderwijs terecht zouden komen, dan zouden ook daar de klassen wellicht wat kleiner kunnen worden. En de kwaliteit op die manier ook verbeterd kunnen worden van het onderwijs. Ik hoop dat uit ons themaonderzoek, want we bevragen niet alleen de oprichters van de scholen, we vragen ook de ouders die hun kinderen naar de scholen toe laten gaan, die hun kinderen daar onderwijs laten volgen. Ook de leerkrachten die daar werken. En net als Tim, die net in de reportage zat, komen veel leerkrachten uit het bekostigd onderwijs. En we hopen erachter te komen wat hun motief nu is. Mm-hmm. Om dan niet meer in dat bekostigd onderwijs te gaan werken, maar juist in dat niet bekostigd onderwijs. Om als vervolg daarop wellicht iets te organiseren, of dat iemand iets organiseert, zodat die docenten niet meer vertrekken uit het reguliere onderwijs? Het organiseren van dingen is natuurlijk niet aan de inspectie. Dat is niet aan u, nee. Leonard, hoe zou jij dat voor je zien in een ideale wereld? Ja, het lijkt me wel heel verstandig om mensen de gelegenheid te geven. Dat hoort ook zo bij Nederland, de vrijheid van onderwijs, dat je zelf een school start. Maar ik hoorde laatst dat mensen die bijvoorbeeld in het buitenland Nederlands onderwijs moeten betalen. Ik ken iemand die naar Jordanië verhuist, waar een internationale school is. Daar moet je 20.000, 30.000 euro betalen. Dus ik vind dat bedrag voor mensen die dit ervoor over hebben, en die dus kennelijk geen auto of iets, dan zeggen, dan maar geen auto, maar onderwijs voor mijn kinderen. Ja, als je die investering ervoor over hebt, jouw wereldvisie, jouw kijk op het leven zo belangrijk vindt om dat over te geven aan je kinderen, dan moet je die vrijheid maar geven. Maar ik weet ook van bijvoorbeeld de iPad-school die in Amsterdam was, en in Rotterdam geloof ik ook, en of Haarlem, weet ik wat, die mislukt is. Dus dit project is ook iets wat heel vaak niet lukt bij die ouders. En ja, dan lijkt me de teleurstelling enorm. Bent u dat ook tegengekomen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, om even te reageren op die iPad-scholen, dat waren bekostigde scholen. Niet opgericht door ouders, maar door een bekende van jullie, denk ik zo ongeveer. Ja. Komen we wel eens scholen tegen die het niet redden? Ja, wel degelijk. En dat ligt dan aan een aantal zaken. Het is veel om dat te organiseren. Een school start je niet zomaar, daar gaat veel werk in zitten. En je moet inderdaad zorgen voor een locatie en een bevoegde leerkracht. Ja, soms lukt dat niet. Want het zoeken naar een locatie is al één. Maar überhaupt, je hebt huurkosten. Want gemeenten zijn niet verplicht om een locatie te financieren voor niet bekoste scholen. En je moet natuurlijk kinderen hebben, ouders hebben die ervoor kiezen. Ja. De resultaten van het onderzoek, wanneer worden die verwacht? We zijn op dit moment dus onderzoek. We zijn deze week begonnen en we onderzoeken 35 scholen. Dat doen we tot de zomervakantie. Dan na de zomervakantie komt de hele data-analyse en het schrijven van het rapport. Zo aan het einde van dit kalenderjaar, begin volgend jaar. En natuurlijk in de staat van het onderwijs van volgend jaar zal er überhaupt ook een stuk staan. Schuift u dan weer aan? Heel graag. Om over die resultaten te praten. Dank u wel, Jolande Pauw van de Inspectie van het Onderwijs. Bedankt voor dit gesprek. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Pepijn Lane. Hij is rapper, schrijver en podcastmaker. En hij is ook bekend als Faber Yeyo van rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig. Als schrijver debuteerde hij in 2013 met de verhalenbundel Scheumig. Zijn nieuwe roman heeft als titel Gezeik en vertelt het verhaal van een uitgerangeerde rapper die een familieweekend vergeet, maar koste wat het kost wil bewijzen dat hij probleemloos aan zal komen. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met Pepijn Lane op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Ruim 500.000 Nederlanders lijden aan fade-out. Door gehoorverlies gaat het mentaal steeds slechter met ze en verdwijnen ze geruisloos uit de samenleving. Dat heet fade-out. En dat moet stoppen. Gehoorverlies krijgen we allemaal. Fade-out hoort bij niemand. Stop fade-out. Ga naar stopfadeout.nl en laat je horen. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Onthulling dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Makdumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, 11 uur. Zondag wordt het nieuwe Holocaustmuseum in Amsterdam officieel door koning Willem-Alexander geopend. Het staat op een plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gebeurde. Onze spraakmaker Leonard Ornstein vond het zijn taak om die locatie, zoals hij dus voor de komst van het nieuwe museum was, vast te leggen. Dat straks, nu eerst, het is nog altijd niet duidelijk of de snelweg A15 bij Bemmel doorgetrokken mag worden. Daarover meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, want volgens de Raad van State is er nog extra onderzoek nodig naar de stikstofuitstoot. Om de nieuwe weg mogelijk te maken, moeten 6 boeren worden uitgekocht. Daarmee wordt de stikstofuitstoot van de nieuwe weg gecompenseerd. Maar daar zitten haken en ogen aan, vertelt de Raad van State. En het stikstofonderzoek bevat op dit moment nog te weinig informatie om vast te kunnen stellen of aan die voorwaarden is voldaan. Dit betekent dat op dit moment nog geen definitieve uitspraak kan worden gedaan dat het project via 15 mag doorgaan. Het plan om de weg door te trekken naar de A12 bij Zevenaar ligt er al jaren. Er zijn ook al meerdere rechtszaken over gevoerd, die onder meer zijn aangespannen door natuurorganisaties. Het kabinet werkt in het geheim aan een strategie om te voorkomen dat ASML uit Nederland vertrekt. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht daarover in de Telegraaf. Het techbedrijf maakt zich zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland en over huizen voor het personeel, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Voor die mensen zijn er onvoldoende woningen te vinden in de omgeving van Veldhoven, waar het bedrijf is gevestigd. En dat is een groot en serieus probleem. En daarnaast gaat het om de afbouw van een belastingvoordeel voor de zogenoemde expats, dus die hoogopgeleide kennismigranten. De afbouw van die regeling ligt een bedrijf als ASML ook zwaar op de maag, omdat dat belastingvoordeel het bedrijf aantrekkelijk maakt voor de expats die het verder niet zoveel uitmaakt in welk land ze gaan werken. Economieverslaggever Nando Kastelein verwacht niet dat het bedrijf helemaal uit Nederland vertrekt. ASML zit hier met allerlei fabrieken. Dat verplaatst niet zomaar allerlei toeleveranciers. Het gaat er meer om waar groeien ze de komende 10, 20 jaar door. Is dat in Nederland? Is er ruimte voor? Zijn er kennismigranten voor? Of gaan ze elders in de wereld, waar ze ook al zitten? Want ASML zit al in Azië, zit al in de VS, zit al elders in Europa. Daar kijken ze natuurlijk wel naar. Kijken ze constant naar, ook omdat er aan hen getrokken zal worden. Maar ze willen in eerste in Nederland, maar ze zetten duidelijk druk op de ketel. Oekraïense vluchtelingen die hier werken moeten binnenkort een eigen bijdrage betalen van maximaal €350. Het gaat dan om mensen die in een gemeentelijke opvangvoorziening wonen. Ze gaan betalen voor water, gas en elektra. Mensen die catering krijgen op hun opvanglocatie moeten ook een deel daarvan zelf betalen. Een praktijkondersteuner hoeft haar medisch beroepsgeheim niet op te geven in de zaak van een verpleegkundige die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten. Volgens de rechtbank kan het OM ook op een andere manier aan essentiële informatie komen. Israël laat in de eerste week van de Ramadan, volgende week, hetzelfde aantal gelovigen toe tot het gebied rond de Al-Aqsa-moskee als in eerdere jaren. Israëlische media melden eerder dat het aantal moslims in de moskee juist zou worden beperkt tijdens de Ramadan. Het NOS-journaal. 5 leden van de Britse elite-legereenheid SAS zijn gearresteerd op verdenking van oorlogsmisdaden. En die zouden ze hebben begaan in Syrië. Ik heb contact met correspondent Fleur Launsplach. Fleur, wat zou er zijn gebeurd? Het heeft waarschijnlijk te maken met de dood van een vermoedelijke jihadist in Syrië. De SAS, inderdaad de Special Air Service, dat zijn echt geheime elite soldaten. En het gaat om 5 soldaten uit Tibul die nog steeds actief zijn. En die zouden iemand als dusdanige bedreiging hebben gezien, gedacht dat hij een zelfmoordaanslag zou gaan plegen, dat ze die persoon hebben gedood. En dit gaat over een incident van 2 jaar geleden in Syrië. Maar daar zijn nu dus vragen over. Was dat terecht? Behoren van bronnen binnen het leger. Dat er een actief zelfmoordvest in de buurt werd gevonden van die persoon die gedood is. Maar dat die persoon dat niet droeg toen hij werd gedood. Ja, en wat deden deze elite soldaten eigenlijk in Syrië? Ja, de SAS-troepen in Syrië en Irak die zijn ingezet tegen IS, de Islamic State. En daar waren ze onder andere bezig met het identificeren van doelwitten, zodat drones en vliegtuigen die konden uitschakelen. En ze hebben ook bijvoorbeeld kinderen uit het kalifaat gehaald en naar Groot-Brittannië gebracht. We horen ook nu bronnen van binnen het leger dat ze bezig zijn met de door Iran gesteunde milities te identificeren en ook de wapenroutes blootleggen. En deze troepen, ja, ik zei dat zijn elite troepen, maar die werden beroemd in 1980 in Groot-Brittannië, omdat ze toen de Iraanse ambassade in Londen, waar een gijzelingsactie gaande was, die zijn ze toen binnengevallen. Dus als je daar meer over wil weten, er is een goede film ook over gemaakt, die heet Six Days. Die staat op Netflix. Oké, en ze zijn nu dus gearresteerd. Dat gebeurt niet zomaar met elite soldaten. Wat gaat er nu met hun gebeuren? Ja, nee, klopt. Het is inderdaad heel zeldzaam dat SAS-leden worden veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Het zijn elite troepen die opereren bijna helemaal in het geheim. En de SAS antwoordt eigenlijk direct aan de minister van Defensie en de Britse premier. Het is niet de eerste keer dat ze in opspraak komen. In 2022 kwam de BBC met een groot onderzoek naar de SAS en mogelijk wangedrag in Afghanistan. Daar zouden ze volgens dit onderzoek 50 mensen op onrechtmatige wijze hebben gedood. Deze onderzoekers van de BBC die hadden operatiedocumenten waarin stond dat er een soort kill or capture aanvallen werden uitgevoerd door de SAS in Afghanistan dus. En dat ze ongewapende mensen vermoorden met nachtelijke invallen. Dat ze wapens zouden hebben geplant op plekken waar ze dus om moorden te rechtvaardigen. Maar het is natuurlijk echt helemaal de vraag in deze kwestie. Aangezien deze troepen direct onder ministers en de premier vallen, tot in hoeverre dat wangedrag, waar dus nu over wordt gesproken, of waar ze van worden beticht mogelijk, of dat een geheime opdracht was van de regering, of dat dat inderdaad wangedrag was van de soldaten. En ja, die vragen, daar gaan we natuurlijk waarschijnlijk nooit echt antwoord op krijgen, omdat het zo'n geheime missie is. Ja, precies. Willem Lansbach, dankjewel. Daphne Schippers is aangesteld als toernooidirecteur van de EK Indoor Atletiek van volgend jaar in Apeldoorn. De atlete die in september afscheid nam van de topsport gaat zich bezighouden met de organisatie van het toernooi dat van 6 tot en met 9 maart 2025 op het programma staat. Het weer wisselend bewolkt, maar droog. Het wordt vandaag 10 tot 12 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en bij weinig wind wordt het dan een graad of 12. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Met mijn lifehack denk je jouw bedrijf in 3 stappen naar de top. Ja, weet je wat top is? Serieus goed advies. En daarvoor moet je bij Volkswagen Bedrijfswagens zijn. We geven je advies over de gevolgen van de afschaffing van de BPM-vrijstelling en of het slim is om over te stappen naar elektrisch of nog even niet. Zo ben jij altijd zeker van de juiste keuze. Voor elkaar. Meteen een goed advies? Rij nu tijdelijk de Crafter voor de prijs van een vergelijkbare transporter. Kijk voor de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de jonge wereldster Bruce Liu. Op 9 april soleert hij in Rachmaninoff's tweede pianoconcert. Dirigent Santu Matthias Ruvali leidt Philharmonia in de Vijfde van Sibelius. Bestel op concertgebouw.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, ja, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9:09. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker Leonard Ornstein. En met ook nog aan tafel Jolanda Pauw, inspecteur in het onderwijs. Met u hadden we het voor 11:00 over het particuliere onderwijs en het onderzoek dat u daarna gaat doen. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is het zitgedeelte in het restaurant waar de beroemde slotscène van welke maffiaserie werd opgenomen is geveild. If you're lucky, you remember the little moments. So I can't tell if you are old fashioned, you're paranoid, or just a fucking asshole. That piece of shit. Ja, zit geen woord Italiaans bij. Tegen 11:30 het antwoord. Dan nu, komende zondag wordt het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam geopend. Het zal een grote happening worden. De koning is aanwezig en de NOS zal de opening live uitzenden. Het is namelijk het eerste museum in Nederland waarin de jodenvervolging in heel Nederland centraal staat. Jaren is er aan het museum gewerkt. Ook mijn spraakmaker van vanochtend, Leonard Ornstein, heeft zich lang hard gemaakt voor een museum. Je hebt er gisteren ook al even mogen kijken, hè, Leonard. Gaan we het zo over hebben. Maar voordat de verbouwing van de historische Hollandse Schouwburg en de voormalige hervormde kweekschool tot een nieuw museum begon, het gaat om die twee panden, heb jij die oude panden in detail op film vastgelegd. Leonard, ik dacht, een museum in Nederland waar de jodenvervolging in ons land centraal staat, dat hadden we nog niet. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder en heel treurig dat er zo'n gat in de stad Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld in andere steden, is geslagen doordat een groot deel van de Joodse bevolking gedeporteerd en vermoord is. Nou, toen de mensen terugkwamen in 1945, toen was dat eigenlijk, was er geen plaats voor dat leed. Er was een enorme worsteling met die geschiedenis. Kille ontvangst voor de Joodse bevolking. En waar de mensen samen waren gebracht in de Hollandse Schouwburg. Mm-hmm. Ja, dat men wilde daar in eerste instantie gewoon weer een theater neerzetten. Piccadilly. Het werd geen herdenkingsplek. Nee. Heel erg vreemd. Ja, want het was dus de plek waar alle Joden in Amsterdam werden samengebracht. De kinderen werden naar de overkant gebracht, hè, naar de crèche. Naar de dépendance. Ja, en vanuit daar werden ze dan gezamenlijk met de tram richting Centraal Station gebracht. En dan richting toch? Ja, richting Muiderpoortstation, maar ook Centraal Station, beide stations. En dan van daaruit werden ze naar Westerbork getransporteerd en naar kamp Vught bijvoorbeeld. En vandaar naar Auschwitz, waar ze vernietigd werden. Ja. En ja, die plek, die Hollandse Schouwburg, dat is een hele treurige plek geweest waar mensen, ja, er was plek voor 800 mensen, waar geen hygiëne was, waar mensen op eengepakt zaten, waar je krijsende en huilende kinderen had. Het was echt iets afschuwelijks. En dat is dus nu tot het Nationaal Holocaust Museum geworden. Aan de overkant eigenlijk daarvan. Ja. En dat is gisteren geopend. En dat is een hele bijzondere, gedenkwaardige plek geworden. Ja, want er zijn in Nederland al wel heel veel gedenkplekken. op verschillende plekken in Nederland. Maar één zo'n museum die dit hele verhaal vertelt, was er dus nog niet. Maar in andere landen was dat er wel, hè? Zeker. Het was bijvoorbeeld in Amerika heb je al, ik denk, 30 jaar het Holocaust Museum in Washington, D.C. En ik zag bijvoorbeeld in België, in Camp Dossin, daar hebben ze ook een Holocaust Museum van gemaakt. Daar heeft mijn moeder vastgezeten. En dat vond ik zelf bijvoorbeeld weer een hele belangrijke plek. Maar ik moet mezelf zeker niet te groot maken hierin. Er zijn enorm veel mensen die op een geweldige manier, Joël Cahen, Annemiek Gringold, anderen, hebben echt dit tot een Nationaal Holocaust Museum weten te brengen. Mm-hmm. Met steun van de gemeente. Ja. Er zijn mensen als Eberhard van der Laan, maar ook Lodewijk Asscher, die zich er heel erg hard voor hebben gemaakt. En 10 jaar geleden kwam er toen een soort tijdelijk Holocaust Museum. En dat hebben wij eigenlijk grotendeels vastgelegd. Wat er nog stond en wat er nog was. Ja. Ja, je hebt wel best een aardige rol gespeeld hoor, Leonard. Want je maakt je eigen rol nu heel klein. Maar ik begrijp dat toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan wel genoemd heeft dat jij als eerste hem op het belang van zo'n museum hebt gewezen. Ja, ik denk dat die politici dat wel belangrijk vinden om te horen uit allerlei verschillende bronnen van dit is iets. En het viel mij op dat in België er dus heel veel geld naartoe was gegaan. En ik hoopte, overigens had Van der Laan zelf, was kind van verzetstrijders en had echt wel iets met dit onderwerp. Misschien dat een beetje hulp en steun heeft gegeven. Maar er is natuurlijk een heel team van dat Joods kwartier die daar op een geweldige manier geld bij elkaar gebracht heeft uit de hele wereld. Hè. Bijvoorbeeld Oostenrijk, een land met heel veel schuld naar Nederland. Zeiss Inquart, denk er maar aan. Allemaal Rauter, allemaal Oostenrijkers die hier verschrikkelijk als naties hebben huisgehouden. De staat Oostenrijk heeft geld gegeven, vandaar dat president Van der Bellen komt. Duitsland heeft geld gegeven, er is veel geld uit Amerika. Ja. Dus dat was allemaal van belang om dat museum tot stand te brengen. En dan is dat gelukt. En toen dacht jij, maar wacht heel even, voordat ze gaan beginnen, moeten we niet vergeten vast te leggen hoe het er nu uitziet. Waarom dacht je dat? Had je vaker historische locaties op die manier in kaart gebracht? Nou, ik was enorm geïnspireerd door wat in Frankrijk Pierre Nora heeft gedaan, Les Lieux de Mémoire. De Fransen zijn dus natuurlijk echt een volk die heel erg goed met hun geschiedenis omgaan. En ik had iets van de fase waarin dat Holocaust Museum geweest is. Hè? Want pas in 1962, na het bezoek van de Israëlische president Ben-Zvi, is er eigenlijk een gedenkplaats gekomen. Mm-hmm. Die was er niet. Dus ik had iets van, we moeten dat vastleggen. We moeten dat filmen. We moeten al die plekken, zowel de Hollandse Schouwburg als aan de overkant de Dépendance, de Kweekschool, dat moet eigenlijk zo in de staat waarin het tussen 1962 en, laat ik zeggen, 2020 was, dat moet je op film vastleggen. Nou, dat heeft Hans Vels, een fantastische regisseur en cameraman, die heeft dat heel nauwgezet gedaan. Mm-hmm. Daar ben ik steeds bij geweest. Ja. En het is ook niet nieuw voor jou, want je hebt ook het Anne Franks geboortehuis eerder op die manier vastgelegd. Het huis van Pim Fortuyn ook op die manier vastgelegd. En nu dus deze twee panden. Laten we even een stukje luisteren naar wat jullie gefilmd hebben. We horen hier Esther Geubel van het projectteam Nationaal Holocaust Museum. Je moet je voorstellen, dit was het podium, het theater. En daaronder was een ruimte waar de attributen opgeslagen lagen. Daar konden mensen ook in. Daar verstopten mensen zich ook. Nu is het een ruimte die helemaal vol staat met water. Maar je kunt je voorstellen voor een jong meisje, zonder ouders, op een plek wachtend tot ze gehaald zou worden om via de Hollandse Schouwburg naar de crash te gaan. En uiteindelijk is dat gebeurd via de achteruitgang. Dat zal ik zo laten zien. Deze even dicht. Ja, dat jonge meisje waar het over gaat, zonder ouders, gaat over jouw tante. Dat was Ted Moussaf Andriessen. Het is niet officieel mijn tante, maar ik ben wel een beetje door haar opgevoed. Mm-hmm. En zij is dus daar, in 1942 is het, meen ik, is zij daar onder de grond gekropen in de orkestbak, requisietenruimte. Nou, die ruimte, Dat, die is, was dus helemaal volgelopen met water. Die was leeggepompt. En ja, die is dus nu bijvoorbeeld... Daar zijn ook foto's en dergelijke van gemaakt. Maar Ted Moussaf Andriessen, die was 14 jaar... en is naar de overkant gegaan, naar de kweekschool... waar geen plaats voor haar was. En zij is wel gevlucht via een vluchtroute. En ja, ze zat toen zo ontzettend... ze kwam daar in een crash met allemaal jonge kinderen. Ze hadden iets van, er is daar voor haar geen ruimte. Toen heeft zij zelf is ze weggegaan uit die crash... en heeft de trein genomen als zwartrijder... vanaf het Centraal Station naar Westerbork... waar ze zich met haar ouders herenigd heeft. Zo'n treurig verhaal. Nou. En gisteren was zij bij die presentatie... en heeft ze als 96-jarige heel bijzonder verteld over haar ervaringen. 96 is ze dus inmiddels. Ongelooflijk, ja. En alles overleeft. Ja, Jolande Pauw, u was ooit docent in Amsterdam. En zegt, eigenlijk wist je niet wat er zich in die panden heeft afgespeeld... als niet iemand je het een keertje vertelt, want je zag het nooit aan de buitenkant. Nee, het zijn eigenlijk hele onopvallende panden... waar inderdaad Hollandse Schouwburg op staat. Dat je denkt, als je niet beter weet, een theater, maar waarschijnlijk dicht. Dus het is heel goed dat deze bijzondere plek nu weer de plek terugkrijgt... die in de geschiedenis heeft gehad. Ja. En dat we de verhalen vooral niet vergeten. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Dat we ons vooral die verhalen blijven herinneren. Mm-hmm. En voor zover ik het nu heb gezien, ik ben er helaas natuurlijk nog niet geweest. En ga er zeker heen. Maar als ik zo AT5, onze lokale zender, mag heb gevolgd... dan gaat het ook met name om de persoonlijke verhalen van mensen. Dus, zoals we net hoorden. Ja, spullen, foto's, die deze mensen gewoon opnieuw weer een gezicht geven. Kijk, het was dus de deportatieplaats voor alle Amsterdammers... maar ook mensen uit de rest van Nederland toe zijn gegaan. Wat heel bijzonder is in het museum, vind ik eigenlijk... dat ze de ontmenselijking laten zien. Ze hebben daar het zogenaamde misdadenbehang. En daarop zie je dat de rechtsstaat systematisch werd uitgekleed. Dus dat Joden... via wettelijke verordeningen van hun rechten werden ontnomen. En, want de Duitsers wisten, die Nederlanders die zijn nogal rechtsstatelijk. Eerst werd ze al die rechten ontnomen... en vervolgens was dat een vrijbrief om ze op transport te brengen... en ze weg te zetten. En dit museum probeert eigenlijk een soort hermenselijking... weer opnieuw uit te, vonden, mm-hmm. te vinden. En dat vond ik heel indrukwekkend. Ja. Jij kent deze verhalen natuurlijk al jaren. Ja. Nu heb je daar rond mogen lopen, samen dus met filmmaker Hans Vels. Hoe heb je dat aangepakt en hoe was dat voor jou? Om daar op dat moment... Te werken. Ja, het was Hans Vels is natuurlijk ook zelf zeer geëngageerd. Zijn moeder is een van de grondleggers van het Auschwitz-comité. Ook heel betrokken. Wat we vooral gedaan hebben, is ook op details inzoomen. Is bijvoorbeeld te kijken naar de kamer van Van Huls. Van Huls was de directeur van de kweekschool. Was een hele bijzondere man die een grote rol heeft gespeeld... om die kinderen te laten ontsnappen. Allemaal details. De trappen, de raamkozijnen. Dingen, en dat vind ik zo belangrijk, die over 40 jaar... want dit museum, er is een heel nieuw jasje gestoken. Maar wat wij laten zien eigenlijk is dat het allemaal... hoe het was in die periode voordat het een holocaustmuseum was. Dat goed is vastgelegd. En dat toekomstige documentairemakers daar gebruik van kunnen maken. En ook die fase van de geschiedenis, die symboliek... die aparte accenten die er toen waren, ook van dat tijdelijk holocaust... museum, wat het van 2016 tot 2020 is geweest, dat soort dingen bewaard bleven. Er waren toen ook prachtige permanente tentoonstellingen. Nou ja, indrukwekkende kun je beter zeggen. En dat we dat eigenlijk bewaard hebben gehouden voor de geschiedenis. Ja, je hebt het niet gefilmd met het idee, dit moet op tv worden uitgezonden zo direct. Maar kunnen mensen het wel ergens zien als ze dat willen? Zeker. Het is bij Beeld en Geluid opgeslagen. Ik denk dat we daar Beeld en Geluid heel dankbaar voor mogen zijn. Documentairemakers en andere mensen die dat terug willen zien... die kunnen daar gebruik van maken. Moeten ze wel officieel toestemming hebben van het Joods Cultureel Centrum. Daar liggen ook kopieën. En het lijkt mij zeer de moeite waard. En ik heb nog wel het plan om op termijn te kijken... of we daar zelf een filmpje van kunnen maken. Ja, en wat met als doel? En toch ook waar ook dit museum voor is... herdenkingsplaats, maar ook educatief. Om ook erop te wijzen waar deze plek nou waar dat toe geleid heeft. Dat vreselijke antisemitisme, wat nu ook alweer zo ontzettend aan het opkomen is. En wat we ook als een grote rol zien. Hè, als een grote misdaad, wat er nu ook weer plaatsvindt. Daar is eigenlijk ook dit voor bestemd. Om te laten zien, al dit soort excessen in de maatschappij, antisemitisme, racisme, waar kan dit toe? Tot wat voor ellende kan dat leiden? Leonard Ornstein, dankjewel voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Zit je goed, Roland Katz? Ik ben er klaar voor. Ja, we zijn nog een beetje aan het schuiven op de stoel. Goed zitten is belangrijk, hè? Ja, inderdaad. Ik voel de gezonde spanning. Maar ja? Ik zit er stevig bij. Handjes aan het stuur. Heel goed, handjes op tafel. Je bent 33, je komt uit Rotterdam en je bent docent Duits. En skileraar. Met Leidenschaft. Ja, ook nog, ja. En hoe was het seizoen of dit seizoen niet geweest? Twee keer zelfs. Ja? Ja, en? Ik ben gelukkig dat ik... In het begin van het seizoen dat het erg goed sneeuwde. Dat was rond de kerstdagen. Oh ja. En toen ik in februari een weekje terugkwam, toen ging het aan het eind van de week, toen ik vrij was, ging het nog een keer sneeuwen. Daarvoor was het niet zo goed weer. Maar, of tenminste, was het veel te warm natuurlijk. Mm-hmm. En hier regent het heel veel, is ook niet goed. Het is een beetje moeilijk met het klimaat, want dat weten we allemaal, helaas. Ja. Moeten we vooral met z'n allen heel veel aan doen. Ja, maar goed, in ieder geval één week goed meegepakt. Ja. En nu alweer even terug dus. En dat is belangrijk, want om nieuwskenner te worden van de week moet je natuurlijk goed het nieuws hebben gevolgd van de laatste tijd. De hoogste score tot nu toe is die van maandag, 63 punten, neergezet door Sarah Bogers uit Leidschendam. Ik wens jou veel plezier bij de poging haar te verslaan. We're gonna make America great again. Zoals verwacht zijn Donald Trump en Joe Biden de grote winnaars geworden van Super Tuesday. Laat nog maar eens zien hoe groot zijn grip op de Republikeinse partij is. Dat Joe Biden bij de Democraten de meeste stemmen zou krijgen, leek al zo'n beetje zeker. Biden verloor alleen in het overzeese gebied Amerikaans Samoa. Trump trapte de presidentscampagne meteen af. Great again, greater than ever before. Thank you very much. It's been a big night. Thank you very much. Thank you. Erg verrassend werd Super Tuesday gisteren dus niet. Joe Biden en Donald Trump hebben in de meeste staten de nominatie van hun partij binnengehaald. Toch was er ook een tweede overwinning voor Republikein Nikki Haley. Vraag 1. In welke staat won zij van Trump? Vermont. Ja, dat is goed. Ze won vorige week in de stad Washington en heeft met Vermont haar eerste staat in de wacht gesleept. Biden leed ook een nederlaag in het overzeese gebied Amerikaans Samoa. Vraag 2. Door wie werd Biden daar verslagen? Dean Phillips? Nee, Jason Palmer. Een tech-ondernemer, relatief onbekende kandidaat. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Voorlopig mag er van het demissionaire kabinet geen nieuwe gaswinning worden gestart in de Waddenzee. Dat is omdat ik een heel negatief advies van SODM, de toezichthouder, heb liggen. Die op veiligheid kijkt en ook op de omgeving. De Waddenzee is een beschermd natuurgebied. UNESCO werelderfgoed zelfs. Mijnbouw hoort niet bij werelderfgoed. Ja, geen toestemming dus voor een nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. De vraag 3. Het gaat om gasboringen ten noorden van welk Friese plaats? Ter Aard. Nee, het is Ter Naard. Oh, en van Nico moest er nog tussen. Schade, oké. Goed, verder wordt er vandaag in de Tweede Kamer gedebatteerd over de wet die definitief een einde moet maken aan de gaswinning in Groningen. Vraag 4. Dan stemt de Kamer in met de wet. Dan gaat het Groningerveld op welke datum definitief op slot? In oktober. Welke datum? 10 oktober? Ja. Het is 1 oktober. Okay. Vraag 5 dan, laat ik het fragment horen. Wie is hier aan het woord? Het liefst willen wij de prijs natuurlijk niet laten stijgen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook te maken met stijgende kosten. Voor materieel, voor elektriciteit, voor verwarming, voor personeel. Wie is dit? Natuurlijk, ik weet het. Wacht even. Koolmees, de heer Koolmees van de NS. Ja, goed, de topman van de NS was gisteren in de Tweede Kamer voor een hoorzitting. Je kunt nu weer extra punten scoren. Ik zeg bedankt, maar ik heb het wel zelf... Het werd niet voorgezegd. Je mag jezelf bedanken. Nee, zo bedoel ik het niet, maar thanks. Oké. Je mag nu kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Makkelijke vraag 1 punt bijverdienen, moeilijke vraag 2 punten. Wat wordt het? Ja, ik ga voor de succesbeleving, dus graag de makkelijke. De makkelijke. Om prijsstijgingen van treinkaartjes te voorkomen, pleit de Koolmees voor een structurele dekking vanuit de overheid van hoeveel miljoen euro per jaar? Oh, dat heb ik niet meegekregen. Okay, 120 miljoen euro. Oh, dat had ik ook niet gezegd. Dan gaan we naar de hintvraag. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Gaat om 1 term. 4. Ja. Nee. Drie. Ik probeer via allerlei machinaties het klimaat te verbeteren. Twee. Chips, nu bemoeit Rutte zich er ook nog mee. Stop. Wat is het? Ik probeer voor ASML. Ja, ASML. Oh, maar die is eerste goed. Kan ik echt niet plaatsen. Oké. Okay. 4 punten goed in de factor, 16 vragen goed beantwoord in het kanonnenbak op te gaan. We gaan beginnen. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land steunt de kandidatuur voor Mark Rutte als NAVO-baas niet? Hongarije. Goed, naar verwachting zullen huiseigenaren dit jaar minder vaak bezwaar maken tegen wat? WOZ-beschikking. Ja, volgens de AD-presentator Galit Kassem toch rechtstreeks contact met welke crimineel? Taghi. Goed, een Duitse man liet zich naar eigen zeggen hoe vaak vaccineren tegen corona? 134. Fout 217. De premier van Haiti is opgedoken in welk land? Puerto Rico. Ja, de sociale mediakanalen van welk bedrijf kampte gisteren met een grote storing? Pas. Meta. Het zitgedeelte in een restaurant waar de beroemde slotscène van welke maffiaserie werd opgenomen is geveild? Sopranos. Goed, was ook de hintsvraag. Hoe heet de fabrikant die een monteur die misstanden aankaart en niet mag ontslaan? Badoo. Nee, die fiets, Babadoo. Nee, Babu, de Kamer wil dat het kabinet plannen uitwerkt voor de bouw van hoeveel grote kerncentrales? 4. Goed, welke Amerikaanse acteur gaat de duivel spelen in een Italiaanse Pas. Film? Kevin Spacey, hoe heet het trambedrijf dat jaren na de oorlog nog transport... GVB. Verhalen? GVB. Maar helaas, Roland, 28 Schade. Punten. Ja. Niet gehaald. Goed gedaan. Moedige poging wel. Ja. Vaak puntje van de tong, had ik het idee. Ja, zeker. Maar bedankt. Ja, jij bedankt voor je komst. Weet je veel. Ja. Dankjewel ook aan Leonard Ornstein dat je mijn spraakmaker wilde zijn vandaag. Dank ook aan Jolande Pauw. En kom vooral terug als de resultaten van het onderzoek binnen zijn. Ga ik zeker doen. Zometeen hier op NPO Radio 1 hoort u Sven op 1 met natuurlijk Sven Kokkelman. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Ik hoor dan een fragmentje voorbij komen in jullie quiz. Wouter Koolmees, de baas van de NS, met de dreigende stijging van treinkaartjes volgend jaar. Gaat dat nou wel of niet door? Morgen debatteert de Tweede Kamer daarover. En ik ga praten met de woordvoerder van de Tweede Partij van het Land. GroenLinks Partij van de Arbeid is dat in dit geval. Habtemoe de Hoop is de woordvoerder. Chef rijdend, vliegend en varend materieel van die partij. Met hem ga ik praten in Sven op 1. Dat is alles. Allemaal om 11:30 bij Sven Kokkelman. Tot zover Spraakmakers hier op NPO Radio 1. Morgen zijn we er weer om dezelfde tijd. En nu gaan we naar het NOS Journaal met Clemens Peters. Fijne ochtend. Dit was een programma van KRO-NCRV.